الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيع محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم بعد از ذکر و بیان سه گروه و سه جماعت جماعت مؤمنین و متقین و جماعت کفار و جماعت منافقین دو تا مثال بیان شد که یکی در درس دیروز بود یکی در درس امروز هست چون که این هر دو مثال بعد از ذکر منافقین آمده عامه مفسرین معتقدند که این هر دو مثال متعلق به منافقین هست اما حضرت شیخ رحمه الله شیخ حسین علی معتقد است که مثال اول مثال کفار هست و مثال دوم متعلق به منافقین است که مثال اول خوانده شد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اگر مراد اونطوری که شیخ می فرماید مراد کفار باشند مراد از الذي نبی صلی الله علیه و سلم است رسول الله است که استوقد نارا آتشی روشن کرد و مراد از این آتش نور هست نور ایمان و دعوت به سوی توحید و دعوت به سوی ایمان است که فلما اضاءت ما حوله اطراف را روشن کرد یعنی این نور به هر طرف رفت اما شعاع این نور تا دور دراز رفت اما کسانی که نزدیک این نور بودن محروم ماندن ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات اما اون دسته از مفسرین که معتقدند مثال متعلق به منافقین هست الذی استوقد نارا همون منافقی یا منافقینی که به ظاهر ایمان می آورند الذی استوقد نارا مراد از الذی اونها هستند که عرض کردم صیغه مفرد است اما معنان جمع هست اون منافقینی که ایمان می آورند فلما اضاءت ما حوله مراد اینه که از این نور استفاده می کنند چطور استفاده می کنند به عنوان جماعت مسلمین پذیرفته می شوند در صفوف مسلمین قرار داده می شوند هرگاه غنیمتی برسد از اون غنیمت بخشی را اینها میبرند پس اضاءت ما حوله مراد منافعی هست که منافقین از مسلمانان دریافت میکنند ذهب الله بنورهم منظور اینه که آخر الامر بعد از دریافت این منافع بالاخره خداوند افشاگری میفرماید، نفاق اونها را ظاهر میکند و بعد در کفر میمانند، دیگه از اون نور نمیتوانند استفاده بکنند. علی ای حال، تقریر اون آیه و توضیح اون آیه بود بر اساس هر دو دیدگاه. اما او کصیب، این آیه که بالاتفاق در ارتباط با منافقین هست و مثال منافقین هست، تشریح این آیه کصیب مانند ابری که من السما از آسمان باشد. البته صیب دو معنا دارد، صیب به معنی ابر هم می آید، صیب به معنی باران هم می آید. کصیب من السما، ابر آسمان یا باران از آسمان. السما به معنی آسمان هست، یا کل ما علاکه فهو سما، هر چی که بالای سر باشد اون چیه؟ سما هست. این سقف بالای سر هست، سما هست. حتی خود ابر به اون هم سما چی می شود؟ اطلاق میشه. یعنی می توانیم سیب را به معنی مطر بکنیم، به معنی باران، و من السمایی که بارانی که از چی میاد؟ از ابر میاد. و گفتن مفسرین که کسیب مراد زوی سیب هست، اصحاب سیب هست، چون مراد خود منافقین هستند. خود منافقین باران کی نیستند، خود منافقین ابر کی نیستند، اصحاب سیب هستند، زوی سیب هستند. لذا الله عز و جل مثال اونها را بیان می فرماید که مثل کسانی هستند که ابر دارند، باران دارند. این ابر از یا باران از آسمان هست، از سحاب هست، از ابرها هست. فیه ظلمات و رعد و برق، ابری که بالای سر شما هست احیانا در اون ابر تاریکی هست، ابر که میاد همه جا را تاریکی میگیرد، سایه می افکند. بعضی وقتها ابرها طوری میشه که نور زمین اصلا کم میشه، در روز روشن تاریک میشه. لذا ابری که اون ابر تاریکی دارد و رعد و برق، اون ابر رعد و برق دارد. خب پس زیر اون ابر و زیر این رعد و برق انسانهای قرار دارند. ببینید این مثال عرض کردم بالاتفاق مال منافقین است، اما مراد است فیه ظلمات و رعد، تاریکی و رعد. میدونید که اون صدای مهیب و صدای خطرناک رعد را میگویند. خب مراد از این ظلمات و رعد چیه؟ بعضی گفتند که صیب من السما، از کنم که یعنی زوی صیب هست که از آسمان می آید. از آسمان منظور قرآن نازل میشه. در اون قرآن چی هست؟ فیه ظلمات و رعد. در اون قرآن وعیدها و تخاویف است. وعیدها و تخاویف. گاهی میبینیم آیات قرآن مجید تکان دهنده هستند، ترساننده هستند، بیم دهنده هستند. و بعضی گفتند که مراد از ظلمات و رعد تکالیف و شدائد هست. مکلف میشه که فلان عمل را انجام بده، تو اون تکلیف سختی هست. پس آیاتی که نازل میشه و اون آیات که اونها را مکلف میکنن، مثلا برای دستور جهاد، خب در جهاد هم تکلیف است و هم چیه؟ هم سخته، یک نوع تکلیف الهی است و هم سخته برای انسان ها، بالخصوص برای منافقین. پس ظلمات و رعد مراد چی هست؟ شدائد و سختی ها و تکالیف شاقه. و برق، مراد از برق چیه؟ مراد از برق گفتن فواید دنیوی، ارز کنم منافعی که در دنیا میرسه و غنیمتی که در دنیا میرسه، مالی که از طریق جهاد میاد. و بعضی گفتند برق منظور منافع مثل منافع ایمان مراد است، یعنی قرآن وقتی که نازل میشه درسته که این قرآن تکلیف داره، تکالیف شاقه داره، انسان باید عمل بکنه، اما منافعی هم داره. به انسان چی میرسد؟ ایمان میرسد، اطمینان میرسد. به هر حال همه نوع آیات در قرآن مجید هست، اما منافقین چیکار میکنند؟ نمیخواهند از این آیات استفاده کنند. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، قرار میدهند انگشتان خودشان را در گوش هایشان. چرا انگشت در گوش قرار میدهند؟ به خاطر اینکه قرآن را نشنوند، چون قرآن داره از بالا نازل میشه. من الصواعق، از من اجل الصواعق، به خاطر صواعق، یعنی آیات مثل صاعقه عمل میکند. مراد از صاعقه چیه؟ هم بعضی مفسرین گفته همون تکالیف شدیده هستند، مثل تکلیف جهاد، مثل تکلیف نماز، مثل تکلیف زکات و انفاق، که پول دادن برای منافق خیلی سخته، لذا اینها مثل صاعقه بر اون میمانند. و بعضی گفتن مراد از صواعق تکالیف نیست، وعیدها هستند، تخویفها هستند که خدا بیم میدهد، میترساند از عذاب دنیا، از عذاب آخرت. اینها مثل صاعقه عمل میکنند. پس دست را در گوش قرار میده تا نشنود. حذر الموت، این حذر الموت مفعول له یجعلون هست، یجعلون حذر الموت، یعنی دستها را در گوش قرار میدهند از ترس مرگ، به خاطر ترس مرگ که میترسند. ببینید کسی که وقتی که واقعا در رعد و برق قرار میگیرد، از صدای مهیب دست تو گوش میکند یا نمیکند؟ چشما را هم میبندد، دست را هم در گوش میکند تا صدا را کمتر بشنوه، از مرگ میترسد. ولی خب اینجا مراد از دست در گوش کردن چی هست؟ از کنم که سعی کردن که قرآن را نشنوند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرآن وعید دارد، تخویف دارد، یا قرآن تکالیف شاقه دارد. صواعق را هر دو معنا کردم، یا تکالیف شاقه یا وعید و تهدید. حذر الموت معنیش چیه؟ از ترس ایمان. حذر الموت یعنی چی؟ از ترس ایمان، یعنی می ترسیدن. موت به معنی ایمان است. چرا؟ از نظر اونها کسی که ایمان می آورد، کسی که ایمان می آورد دیگه معنیش چی بود؟ مرگ برش بود. چرا؟ چون که معتقد بودن با ایمان آوردن انسان چی میشه؟ از دایره دین اونها خارج میشه، از نظر اونها کافر میشه، و کفر را چی میدانستند؟ موت میدانستند. پس اونها میترسیدند از اینکه ایمان بیاورند، یعنی میترسیدند که مبادا این آیات کار خودشون را بکنند. پس دست در گوش قرار میدادند. والله محیط بالکافرین، الله عز و جل احاطه کننده کافرین است. ببینید علامه قرطبی در تفسیر این آیه چی نوشته برای اطمینان بیشتر شما؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتان خودشون را در گوشها قرار میدادند. لئلا یسمعوا القرآن، تاکه قرآن نشنوند، چون که اگر میشنیدن چه خطری بود؟ فیؤمنوا به و به محمد علیه السلام، تاکہ قرآن نشنوند و ایمان نیاورند به قرآن و به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. و ذالک عندهم کفر، چونکه ایمان آوردن از نظر اونها یعنی کفر. والکفر موت، حذر الموت، بس به معنی چی هست؟ همون ایمان آوردن است. چون کفر را اونا چی می دانستند؟ موت می دانستند. همونطور که ما هم کفر را مرگ می دانیم. در قرآن به کافر مرده گفته شده. پس از نظر اونها هم کسی که ایمان می آورد یعنی کفر می کرد و کفر را موت می دانستند. به این خاطر اونها چکار می کردند؟ که اصلا قرآن گوش نمی کردند. اما این رعد و برق درسته که اونها گوش می بستند، چشم می بستند، ولی یکاد البرق و یخطف و ابصارهم، نزدیک بود که برق، نزدیک هست که برق برو باید چشمان اونها را، برو باید چشمان اونها را. معنیش چیه؟ یعنی وقتی که آیات قرآن نازل میشه اینها، از البته از حضرت، از نظر حضرت شیخ مراد از ربودن، ربودن ناگهانی نیست که چشما از بین بره، بلکه معنیش حیران ماندن و خیره شدن است. یعنی در پرتو هدایت قرآنی که از آن برق تعبیر شده، روز به روز این برق بیشتر منتشر میشه، بیشتر و بیشتر میشه، اینها چشمانشون خیره میشه، اینها حیرانند که اینها به جای عقبگرد دارن به پیش میرند، اینها دارن ترقی میکنن. پس یکاد البرق یخطف ابصارهم، معنیش انتشار بیشتر این برق هست و گستره بیشتر دین اسلام هست. و یخطف ابصارهم مراد از ربودن چشم چیه؟ خیره ماندن اونها، حیران ماندن اونها. لذا الله می فرماید یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که برق برو باید چشم های اونها را. الخطف یعنی الاخذ بسرعه، بسرعت گرفتن چیزی. ولی عرض کردم اینجا از نظر شیخ مراد بسرعت گرفتن نیست، بلکه حیران ماندن و سرگردان شدن است. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برن. ببینید کاملا، واقعا این یک مثال کامل و عرض کنم مثال حالتی به حالتی هست که اینا تمثیل میگویند در اصطلاح بلاغت. یعنی یک مجموعه را به یک مجموعه، یک سری مطالبی را به یک سری مطالبی تشبیه دادن. کسی که در رعد و برق قرار میگیرد، وقتی که چون رعد و برق تاریک است، گوشها را میبندد، اما به محض اینکه برق میزند جلوی پایش روشن میشه، چند قدم جلوتر میره در پرتو نور برق. اما وقتی که برق نزند چی میشه؟ تاریک میشه، دوباره میایستد، میترسه که تو چاله نیفته، تو چاه نیفته. این عرض کنم همون رعد و برق حسی هست که ما میدانیم وقتی بالخصوص رعد و برق تو شب بزنه. حال وجه تشبیه این است که الله عز و جل می فرماید رعد و برق اسلام وقتی که همش می زنه، رعد همون صداهای مهیب یعنی تخاویف و وعیدها و تکالیف، اما برق، مراد از برق قبلا گفتیم که فواید دنیویه هستند، مثل مثلا غنیمت در جهاد یا منافع دیگری که برایشون هست. و بعضی گفتن مراد از برق معجزات رسول الله، یعنی وقتی که میبینند وضعیت خوبه، منافع هست، غنیمت هست، پس چیکار میکنند؟ تند میاند، یعنی به طرف منافع. اما وقتی ببینند که چی سختی هست، اذا اظلم علیهم، وقتی که تاریک بشه یعنی سختی هست، مشکلات هست، قامو، توقف میکنن، به سوی اسلام نمیان. این وجه شبه تطبیق است. لذا الله می فرماید کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برای آنان می روند در آن روشنی. یعنی چه؟ ابن کثیر نوشته کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام، هرگاه به منافقین چیزی از عزت اسلام میرسد اطمئنوا الیه، اونا چی میکنند؟ مطمئن میشند، مثلا غنیمت چیزی. و اذا اصاب الاسلام النكبه، اما گاهی برای اسلام اگر سختی باشد، مشکلاتی باشد، شکستی باشد، روزهای سختی باشد، قاموا لیرجعوا الى الكفر، اینا میستن توقف میکنن تا به کفر برگردن، یعنی زیاد جرات نمیکنن به طرف اسلام بیاین، سود طلب هستن، منافع طلب هستن. لذا کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برای آنان میروند به طرف آن روشنی. و اذا اظلم عليهم قاموا، هرگاه که تاریک میشه بر آنان، یعنی مصائب میاد، تکالیف قرآنی و اسلامی میاد، دستورات سخت میاد مثل جهاد، قاموا آنها می ایستند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر الله می خواست می برد سمع و ابصار اینها را، یعنی الله عز و جل قادر است از همون ابتدا اینها را از همه حواس محروم کند، اما الله عز و جل به اینها مهلت میده که اینها چه اندازه حسن استفاده میکنند چه اندازه سوء استفاده میکنند. ان الله على كل شيء قدير، این علت است، بدون شک که الله عز و جل بر هر چیز قادر است، خدا میتواند که همه قوات اینها را، همه حواس اینها را، همه صلاحیت های اینها را از اینها بگیرد. خب پس مثال هایی که مربوط به منافقین بودند هم تمام شدند. سه گروه را شاهد بودید که الله عزوجل بیان فرمود با اوصافشان با نتایجشان. گروه مؤمنین اوصافشون را خواندیم، اولئک علی هدی من ربهم. گروه کافرین اوصافشان را خواندیم، نتیجه ولهم عذاب عظیم. و گروه منافقین هم اوصافشان را خواندیم، ولهم عذاب علیم هم خواندیم، و یمدهم فی طغیانهم یعمهون خواندیم، ولکن لا یعلمون و لا یشعرون خواندیم، و درباره منافقین زیاد. حال بعد از اینکه ربط و مناسبت را دارم عرض میکنم، بعد از اینکه این سه گروه ها با اوصافشون معرفی شدند، حال الله عز و جل همه و همه را دعوت به خیرخواهی میده، دعوت به عبادت میده، توحید فی العبادت، یعنی اگر نجات میخواهند بیاین به سوی عبادت الله عز و جل. ببین اینجا خطاب با یا ایها الناس هست، ناس که بیاد شامل مؤمنین تنها نمیشه، ناس وقتی که بفرماید و با ناس خطاب بکند، مورد خطاب هم مسلمانه هم غیر مسلمانه، هم کافره هم منافقه. لذا حال که این اوصاف شما هست، الله عز و جل افشاگری کردند، همه حقائق را بیان کردند، هنوز مهلت دارید بیایید به سوی عبادت. لذا این رفت شد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم فقط و فقط عبادت کنید ربتان را. ببینید بنده عرض کردم فقط و فقط، این فقط و فقط را از کجا آوردم؟ چه کلمه حصری اینجا هست؟ اینجا درسته که کلمه حصر وجود ندارد، اما سیاق میگه، قرینه میگه که اینجا مراد توحید فی العبادت است، تنها خدا را عبادت کردن. چون که هم مشرکین و هم منافقین خدا را که عبادت می کردند، اما توحید فی العبادت نداشتند. یعنی خدا را هم عبادت می کردند، خدایان را هم عبادت می کردند. از خدا هم استمداد می طلبیدند، از خدایان هم می طلبیدند. برای خدا هم عبادت مالی می کشتند. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث، کشت هم کشتزار، والانعام نصیبا، فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا. برای خدا هم بود، برای شرکا هم بود، بس برای همه انجام می دادند. بنابراین دعوت به سوی اون عبادت نیست، اون عبادت که از قبل بود. پس اینجا معنیش هست اعبدو، تفسیر جلالین اونجا نوشته وحدو، فقط خدا را عبادت کنید. تفسیر ابن عباس را ملاحظه بفرمایید که ابن جریر نقل کرده افرد الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه، یعنی عبادت و طاعت را فقط برای الله انجام بدهید، نه بقیه مخلوقات. یک قرینه که ما عبادت را به معنی فقط عبادت میکنیم همینه که عرض کردم که تنها عبادت مطلق عبادت بود، توحید فی العبادت نبود. قرینه دوم بعد از این که دلائل را خدا بیان میفرماید، در پایان دلائل میفرماید فلا تجعلوا لله اندادا، با خدا شریک نگیر، شریک در عبادت نگیر. پس اعبدو به معنی چی میشه؟ وحدو میشه، شریک نگرفتن هست. خب اما عبادت معنیش چیه؟ ما در ایاک نعبدو دیروز خواندیم، دوباره تکرار میکنم که علامه ابن قیم رحمه الله می فرماید العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور، عبادت یعنی این که من شما اعتقاد داشته باشیم و شعور و درک داشته باشیم بأن للمعبود سلطة غیبية، اون معبودی که ما عبادتش می کنیم اون تسلط غیبی دارد، یعنی از غیب می تونه هر کاری بکنه. اما این تسلط غیبی فی العلم و التصرف، هم از نظر علم همه چیز را میداند، هم از نظر تصرف همه کار را میتواند بکند، میتونه منطقه ما را سرسبز و شاداب بکند، میتونه تبدیل به قحط و ویرانه بکند، میتوند حالت ما را خوب خوب بکند، میتوند بد بد بکند، میتونه به ما همه چیز بده، میتونه به ما هیچ چی نده. پس هم از نظر علم و هم از نظر تصرف سلطه غیبیه دارد. خب هنوز ادامه دارد فوق الاسباب. یقدر بها على النفع والضرر، که اون معبود بر نفع و ضرر ما چی است؟ قادر است. فکل الان با این اعتقاد، با این باور، با این یقین ما چی کار میکنیم؟ یا او را ثنا میکنیم، تعریف میکنیم، یا دعا میکنیم، یا سجدهش میکنیم، یا برش گوسفند میکشیم. با توجه به این عقیده هر کاری که میکنیم برای او میشه عبادت. لذا فکل دعاء و ثناء و تعظیم، هر تعظیمی که خودمون را کج میکنیم، رکوع میکنیم، ینشأ من هذا الاعتقاد، که نشأت بگیرد از این اعتقاد، با این اعتقاد باشه، فهی عبادت. این چی میشه؟ عبادت میشه. مدارج السالکی. پس الله عز و جل میفرماید که ای همه انسان ها فقط و فقط من عبادت کنید. و با توجه به این تقسیم مشخص شد که عبادت چند قسمه؟ سه قسمه. همه عبادت ها را برای من انجام بدید. یکی عبادت جانی هست، رکوع کردن، سجده کردن، طواف کردن. یکی عبادت زبانی هست، ورد کردن، تسبیح او گفتن، او را بر زبان آوردن و این ورد را سبب تقرب دانستن. و سوم عبادت مالی هست، هر مالی، هر گوسفندی، هر حیوانی، هر پولی، حتی یک لیوان شربت، یک کف نخود و کشمش، یک ظرف آش، هرچی برای خوشنودی او دادن، نه برای کسی دیگه، نه برای رضا و خوشنودی کسی دیگه. این میشه عبادت مالی. پس این عبادت همه نوع عبادت ها را شامل است، دعا را هم شامل است، که اصل عبادت دعا هست، فقط از او خواستن نه از کسی دیگه. پس یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم فقط عبادت کنید ربتان را، مالی جانی بدنی، هم مالی جانی قولی، مالی و بدنی و قولی، همه نوع عبادت ها را. الذی خلقکم، از اینجا دلائل عبادت شروع میشه، دلائل اعبدو شروع میشه. عنایت داشته باشید که این دلائل در اصطلاحات خدمت شما عرض کردم که بعضی ها دلائل عقلی هم، بعضی ها انفسی هم، بعضی ها آفاقی. الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفریده، والذین من قبلکم، و همچنین کسانی را که قبل از شما بودند. ببینید الله عزوجل هم خالق شماست، هم خالق گذشتگان شماست. گذشتگان من قبلکم یعنی چه؟ عموم مفسرین تفسیر میکنه یعنی آبا و اجداد شما، هم شما را خلق کرد، هم پدران شما، آبا و اجداد شما. اما شیخ علیه الرحمت و الغفران والذین من قبلکم را تفسیر میکند به معبودان، هم شما را آفرید، هم معبودان شما را خلق کرد، خالق اونها هم الله است. چطور معبود والذین من قبلکم معبودان است؟ ببین عموما انسان ها پرستش میکنند، عبادت میکنند، انسان های هم عصر خودشون را، نه انسان هایی که قبل از اونها بودند، انسان هایی که در زمان های گذشته بودند اونها را پرستش میکنند، اولیایی که در گذشته بودند. پس اینجا هم خلقکم، در اون خلقکم شما و پدرانتون شامل میشه، شامل شما و آبا و اجداد شما میشه. والذین من قبلکم، مراد اینجا اون آلهه‌ای هست، اون معبودانی که قبل از شما بودن، الان شما بت اونها درست کردید، شما اونها را پرستش کردید. و هم یخلقون، الله درباره معبودان جای دیگه میفرماید اون و هم یخلقون، افمن لا یخلق کمن افمن یخلق کمن لا یخلق، یا و هم یخلقون، این آیه هست که ابتدای آیه به ذهن نیست. الله میفرماید اون معبودان خودشون مخلوقند، معبودان خودشون. پس اینجا والذی خلق والذین من قبلکم، اگر به معنای معبودان بگیریم، با اون آیه و هم یخلقون چی بیشتر تطبیق دارد؟ که هم شما را خدا آفرید، هم خدایان شما، اینطور دلیل قوی تر میشه. هم شما را، هم پدران شما، اینا یک چیز است. اما هم معبودان شما، خالق اونها هم الله است، پس معلوم میشه اونا مخلوقند. اونا که مخلوقند، در پیدایش و خلق خودشون محتاج الله اند. کسی که محتاج باشد نمیتواند حاجت برآورده کند، احتیاجات دیگران را دور کند. بنابراین الله می فرماید هم شما را آفرید، هم خدایان گذشته شما را، فقط اون خدا را شما عبادت کنید. لعلکم تتقون، این فایده توحید فی العبادت است، شاید شما متقی بشید. تقوا و خدا ترسی در یکتا پرستی است، در توحید است، در فقط خدا را عبادت کردن. اونی که غیر خدا را عبادت میکند، او از خدا نمیترسه، او از هر چی میترسه، از سایهش هم میترسه، از درخت میترسه، از سنگ میترسه، از غیر الله میترسه. پس در صورتی که شما فقط و فقط الله را عبادت کنید، تقوا نصیب تو میشه. خب اون دلیل اول چی بود؟ اعبدو بود. دلیل دومش والذین من قبلكم، دلیل سومش الذی جعل لكم الارض فراشا، و دلیل چهارم و السماء بناء، دلیل پنجم و انزل من السماء ماء. اینا همه دلائل آفاقیان. لذا الله می فرماید الذی جعل لكم الارض فراشا، الله آن ذاتی هست که قرار داد برای شما زمین را فرشی، و السماء بناء، و آسمان را برای شما سقفی قرار داد، و انزل من السماء ماء، دلیل پنجم است، الله نازل کرد از آسمان آب، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به وسیله این آب بیرون کرد برای شما از میوه ها، انواع میوه ها، انواع محصولات زمین. به چه منظور؟ این مفعول له است، رزق لکم، ای لاجل رزق لکم، به خاطر رزق برای شما که رزق روزی شما قرار بگیرند. خب پس ببینید اینها دلائل هستند که باید فقط و فقط خدا را عبادت کنید، و همچنین ضمن این که دلائل هستند احسانات رب العالمین بر شما هستند. الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده احسان است، لذا این احسانات می طلبد که در عبادت خدا با او کسی را شریک قرار ندهید. فلا تجعلوا لله اندادا، این فا فا فسیحه هست، جزا هست، شرط مقدر است. ای اذا کان الامر کذالک، وقتی که چنین است که خدا خالق شما هم است، خالق گذشتگان شما هم است، چه معبودان شما چه خود پدران و آبا و اجداد شما، و وقتی که چنین است که خدا همه نعمت ها را برای شما قرار داد، زمین، آسمان، باران، باغ، محصولات زمین، پس فلا تجعلوا لله اندادا، ای اذا کان الامر کذالک فلا تجعلوا لله اندادا، شما قرار ندهید برای خدا اندادا شرکای، اندادا ای شرکا فی العباده، شریکان در عبادت قرار ندهید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید، چی را میدانستند؟ شما میدانید که خالق و رازق غیر از خدا کسی دیگه، چون بحث خلق و رزق بود، نه الذی خلقکم، بحث چی بود؟ خلق. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بحث چی بود؟ رزق بود. و انتم تعلمون، تفسیر مدارک گفته و انتم تعلمون انها لا تخلق شيئا ولا ترزق، شما میدانید که این خدایان، این شرکا، این اندادی که شما قرار دادید، نه خلق میکنند نه رزق میدهند، نه چیزی را میتوانند که پیدا بکنند و نه به مخلوق رزق میدهند. والله الخالق الرازق، والله الخالق الرزاق، شما میدانید که خالق و رزاق فقط خداست. پس وقتی که اینو میدانید فلا تجلو لله انداد، با خدا کسی دیگر را شریک نگیرید. خب پس بعد از اینکه الله تعالی سه گروه را معرفی فرمود و اوصافشون را ذکر کرد، دعوت به سوی توحید داد و دعوت به سوی توحید شامل هر سه گروه می شد با دلائل عقلی. و این کنتم فی ریب، اینجا ادامه بحث است، در واقع بعد از مبحث گذشته جواب شبهات است. ببینید اونها دو شبهه داشتند، یکی اینکه این کتابی که این همه موعظه میکنه، ما را توحید بیان میکنه، این از جانب خدای عزوجل نیست، به خاطر اینکه اگر این کتاب کتاب خدا بود، برای اولیاء الله مثالهای بسیار بی ارزشی بیان نمی کرد. اولیاء خدا را به پشه و به مگس و به عنکبوت، به چیزهای معمولی و اندک اندک تشبیه نمیداد. پس معلوم میشه که این کتاب خدا نیست، چین این توهین است به اولیاء خدا. خب پس شکشون به خاطر مثالها بود. پس وقتی که به خاطر مثالها بود، شکشون به حقانیت قرآن، به حقانیت قرآن که شک بکند، به حقانیت توحید هم شک دارد. الله عز و جل این شک را این گونه برطرف می فرماید: و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. جواب شبهه اول که اونا می گفتن از طرف خدا نیست، اگر شما در شک هستید، در شک چی؟ که انه من عند الله، که از طرف خدا هست یا نیست. اگر شما در شک هستید از آنچه که ما نازل کردیم بر بنده ایمان، این اضافت تشریفیه، یعنی شرفی برای رسول الله است که الله می فرماید عبدنا، بنده ما. فأتوا بسورة من مثله، یک سوره بیاورید مثل این. ببینید قرآن مجید تحدی فرموده، به مبارزه طلبیده. اول فرمود که بیاورید مثل قرآن، فأتوا بمثله. بعد که عجز اونها ظاهر شد، فرمود که 10 سوره مثل این بیاری، فأتوا بعشر سور مثالها. آخر فرمود یک سوره بیاورید اینجاست، فأتوا بسورة من مثله. نه تنها خودتون، وادعوا شهداءکم من دون الله، تمام شرکایتان را غیر از خدا بخوانید اگر راست میگید. خب اولا این مطلب را میخوام عرض کنم که انشاءالله در کل قرآن برای شما مفید باشد، اینکه قرآن مجید بار بار دعوت میدهد به مبارزه طلبی، به آوردن کتابی مثل قرآن. این دعوت دادن در چی هست؟ اعجاز قرآن چیه که اونها نمیتونن بیارند؟ عموما شما هم شنیدید، خواندید، به مفسرین که مراجعه کنید میگوین در فصاحت و بلاغت، کتابی مثل قرآن بیاورید در فصاحت و بلاغت. خب پس این اگر مراد فقط فصاحت و بلاغت باشد، این مبارزه طلبیدن برای عرب ها هست، چون اونها ادعای فصاحت و بلاغت کردند. عرب عجم بیچاره که اصلا عربی بلد نیست، چه برسد به فصاحتش. پس تحدی به مبارزه طلبی متوجه چه کسانی هست؟ اهل زبان، عرب ها. در حالی که اینطور نیست، قرآن این تحدی و مبارزه طلبیش تا قیامت هست، برای تمام مخالفین قرآن است، برای عرب و عجم است. پس برای عجب و عرب و عجم وقتی که هست، حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید این مبارزه طلبی در چیزهای زیادی هست، فقط در فصاحت و بلاغت نیست. پس فأتوا بسورة من مثله، سوره بیاورید که مثل این قرآن باشد. در چی؟ این من خدمت شما عرض می کنم، در فصاحت، در بلاغت، در ندرت مزامین. مزامین ذکر می فرماید که بسیار نادر الوجود هستن، جای دیگه این مزامین گیرتون نمیاد. در بیان واقعات ماضی و تاریخ گذشتگان، آنگونه که قرآن از گذشته ها، از موسی، از عیسی، از اصحاب کهف، از نوح، از ابراهیم، چنان با دقت و دقیق بیان می فرماید که حتی خودشون بلد نیستن، پیروان خودشون یهودی ها هم بلد نیستند، مسیحیان هم اونقدر نمی دانند که قرآن می گوید. پس در بیان واقعات ماضی خیلی دقیق است و همچنین در پیشگویی های آینده، هر چی پیشگویی می کند اون پیشگویی چی میشه؟ محقق میشه، ثابت میشه، همون طور میشه که قرآن میگه. و همچنین مواعظ قرآنی، موارد اخلاقی که قرآن راهنمایی میکنه، مثل این بیارید موعظه که این طور واقعا اینقدر کتاب اخلاق باشد. و همچنین دلائلی که قرآن بیان میکند بیاورید، مثل این دلائل دلیل شما بیاورید. و همچنین ارز کنم خدمت شما که قوانین و ضوابطی که قرآن بیان می کند، در همه امور قانون دارد، قانون در رابطه با احوال شخصیه که من چطور زندگی کنم، 24 ساعت خودم را چگونه بگذرانم، رابطه با خدا چطور باشد، رابطه با خلق چطور باشد. ارز کنم که مثلا عابد باشم، حسد در وجودم نباشد، کبر نباشد، ظلم نباشد، عرض کنم غیبت نباشد و و تمام احوال شخصیه که، و همچنین مسائلی که مربوط به تدبیر المنزل هستند، مسائلی که مربوط به خانه و خانواده هستند، من نسبت به همسرم چه وظیفه دارم، اون نسبت به ما چه وظیفه دارد، سرپرست باید چه کار بکند، و عرض کنم خدمت شما بقیه قوانین، قوانین نکاح هست، قوانین طلاق هست، قوانین رضاعت هست، عده هست، میراث هست، همه این قوانین اونطور که اسلام جالب فرموده، قرآن جالب فرموده، در هیچ کتابی نیست. بقیه قوانین مدنی و سیاست خارجی، سیاست داخلی، نسبت به حاکم، حاکم نسبت به رعیت چه وظائفی دارد، لذا همه و همه این مسائل جز تحدیات هستند. یعنی معنیش اینه که شما کتابی بیاورید یا شما یک سوره بیاورید، مثل قرآن فصیح باشد، بلیغ باشد، از گذشتگان دقیق بیان میکنه، درباره آینده دقیق پیشگویی میکند، دلائلش دلائل بسیار مدلل و عقلی و نقلی باشند، یا اینکه موعظهش موعظه های مثل موعظه قرآن باشد، قوانین و ضوابطش چنان باشد، درس اخلاقش چنان باشد، لذا در همه این موارد قرآن به مبارزه طلبیده، فقط در فصاحت و بلاغت نیست. چون شیخ می فرماید اگر فقط و فقط در فصاحت و بلاغت باشد، اون وقت این به مبارزه طلبیدن شامل عرب ها میشه، شامل بقیه دشمنان قرآن و مخالفین قرآن نمیشه. پس این نکته را همیشه به ذهن داشته باشید که مبارزه طلبیدن فقط در فصاحت و بلاغت نیست. درسته اصلی ترینش فصاحت و بلاغت، ولی بقیه هم هستن. لذا الله می فرماید فأتوا بسورة من مثله، یک سوره بیاورید مثل این قرآن، و نه تنها خودتان، ودعو شهداءکم من دون الله، فرا بخانید معبودان خودتان را، آلهتان را. تفسیر معالم التنزیل نوشته استعینوا بآلهتکم فی ذلک، از آلهتون کمک بگیرید در این باره، که یمدونکم و ینصرونکم، ابن کثیر نوشته شما را کمک کنند و شما را نصرت و یاری کنند. تفسیر کبیر نوشته والمراد من الشهداء اکابرهم او من یوافقهم فی انکار محمد صلی الله علیه وسلم، مراد الشهداء بزرگانشان هستند، یا هر کسی که با اونها هستند در انکار و ایمان نیاوردن به محمد، مثلا علماء یهود، علماء نصارا، با اینها هم زبان و هم خانی داشتند. برید اونها را هم بیاری، اونها هم شریک شما، اونا مثل شما قرآن را قبول ندارن، شما اگه سواد نداری اونا سواد دارن، شما برید همه جمع بشید بیاورید، ولی نمیتوانم بیاورم. الله میفرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر انجام نمی دهید، اگر انجام نمی دهید، و باز پیشگویی فرموده وَلَنْ تَفْعَلُوا، هرگز انجام نمی دهید، هرگز انجام نمی دهید. ببینید این پیشگویی یکی از معجزات قرآن همینه. الان چند سال گذشته؟ بیشتر از 14 قرن گذشته. تا به امروز مخالفین قرآن کم نبودند، دشمنان قرآن کم نبودند، به قدر دشمنی خودشون را نشان دادند که گاه گاه قرآن را در آتش هم انداختند، قرآن را سوزاندند. نسبت به قرآن همه توهین ها را کردند، ولی نتوانستند مثل قرآن بیاورند. تاریخ شاهد هست که خیلی ها تلاش کردند، خیلی ها کوشش کردند، نتونستند. یک آدم بسیار فصیح و بلیغ و چیر دست بود، مردم گفتند که ما هرچی هزینه میخوایی هزینه هایت را تقبل میکنی، و غالبا مسیحیان بودند. شما ماشاءالله باسواد هستید، قلمت روانه، شما بیا جوابی مسلمان ها را بده، یک چیزی مثل قرآن درست کن. گفت اشکال نداره، ولی این کار کار سختیه، زمان میبره، شما هزینه های یک سال من را بدید، هم هزینه خودم را و هم نیازی به قلم و دوات و کاغذ و هرچی میشه. مردم قبول کردند، هزینه هایش را دادند. این در یک خانه، در یک اتاق که بالا خانه، در را بست و شروع کرد. 6 ماه گذشت. بعد از 6 ماه بعضی کسانی که هزینه کرده بودند گفتند بریم ببینیم تا کجا رسیده. رفتند دیدند که همش کاغذات هست، خروار کاغذاتش مچاله شده، افتاده. گفتند چی شده؟ گفت که قبول کنید که 6 ماه هست همش دارم می نویسم، هر چی که می نویسم خودم و وجدان خودم مطمئن نمیشه که این مثل قرآن باشد، این من دازه دیگری می نویسه، دیگری من دازه، تا به امروز نتونستم بنویسم. لذا مردم مایوس شدن که اینا نمیتونند. یا بعضی ها که نوشتند خودشون به این نتیجه رسیدند که این قرآن نیست. مسیلمه کذاب قرآنی درست کرد، اون جواب داد این را، و اونم تقریبا تقلید کرد از قرآن، اما مطالب بسیار سخیف، مطالب بی ارزش، خنده آور، که پیروان خودش گفتند که اینها را به عنوان مبارزه عنوان نکن، پیش نکن، که اینها خیلی در سطح پایین هستند. مثلا نوشت الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل. این چیه؟ اینا مطلب نیست، اینا مضحکه هستند، اینا خنددار هستند، خنده آور هستند. شما مطلبی بیاور که مثل قرآن هم فصیح و هم بلیغ باشد، هم موعظه توش باشد، تکان دهنده باشد، و هم تمام اون فواید و منافعی که دارد. نتونست، هیچ که نتونست. پس این هم معجزه دیگر قرآن اینجا پیشگویی کرده، ولن تفعلو، هرگز شما نمیتونید. یکی از دشمنان قرآن کتابش را خواندم، نوشته بود که خب این طبیعی هست، بعضی انسانها انسانهای استثنایی بودند، کتابهایی نوشتند، یعنی عجز خودش را اعلام کرده که ما نمیتونیم. تو فضای مجازی هست کتابش که در رابطه با قرآن نوشته، نوشته که خیلی از نویسنده ها بودند که کتاب نوشتند، بعدن بقیه آمدن مثل اون کتاب ها را نتونستن بنویسن. مثلا شاهنامه فردوسی نوشته که بی نظیر هست، بعد از اون دیگه کسی نیامده مثل شاهنامه بنویسد. یا مثلا مثنوی مولوی، گلستان سعدی، دیوان حافظ، اینها بعضی از نوابغ زمان خودشون بودند و کتاب که نوشتند بعدی ها نتونستن به اون سبک بنویسند و او بدبخت همین اعتراف را کرده که محمد صلی الله علیه وسلم، اون که صلی الله نمیگه، یکی از این نوابغ بوده، آدم بسیار ذهینی بوده، اون چنین کتابی نوشته که دیگران نمیتونن بنویسند. لذا میخواد بگه از جانب خود رسول الله است، در حالی که خیلی ما دیدیم نویسنده ها به همون سبک مولوی شعر میگویند. گاهی علامه اقبال شعری میگه، اصلا تشخیص نمیده مال اقبال است یا مال مولوی هست، رنگ مولوی در اون اثر گذاشته. گاهی کسی نثر و نظمی میآورد از خود درست کرده، مشکوک میشه مال گلستان سعدی هست، اما قرآن نه. لذا الله میفرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر شما نمیتوانید، ولن تفعلوا، هرگز نمیتوانید، فاتقوا النار التي وقودها الناس، اینجا جزا مقدر است، فاتقوا النار قائم مقام جزاست. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا، اگر شما نمیتوانید پس ایمان بیاورید. چیکار کنید؟ ایمان بیاورید. فاتقوا النار التي، پس بترسید از آتشی که وقودها الناس والحجاره. این نتیجه اخروی انکار قرآن است که زغالهای اون آتش، اخگرهای اون آتش مردمان هستند، یعنی مشرکین کفار، والحجاره سنگها هستند. مراد از سنگها، بعضی گفتن مطلق سنگند، بعضی گفتن نه، مراد از سنگها سنگهایی که بت‌ها را درست می‌کردن با اونها. و المراد بها حجارت الاصنام والانداد، سنگهایی که بت بودند. التي كانت تعبد من دون الله، غیر از خدا پرستش می‌شدند. خداوند به خاطر شکنجه روحی بیشتر کفار و مشرکین، خدایان اونها را، مجسمه های اونها را هم می آورد تو جهنم، با اونها می اندازد. اعدت للکافرین، مستحقین نار، که این جهنم آماده شده برای کافرین. این نوع آیات گاهی ما را امیدوار می کند که فلسفه وجودی جهنم برای کفار است، برای مسلمانان نیست. اما متاسفانه گاهی مسلمان به قدری از خدا فاصله میگیره، دور میشه، معصیت میکنه که مثل کافر وارد جهنم میشه. زمانی هست که خیلی خداوند بر او عصبانی و غضبناک بشه. و الا اصل جهنم برای کی هست؟ کافرین است. اعدت لل کافری. خب پس این تخویف بود، وعید بود. سنت الهی در قرآن این است که هر وقتی که وعید بیان می فرماید، تخویف بیان می فرماید، در کنارش تبشیر و مژده هم بیان می فرماید. لذا بعد از اون الله تعالی بشارت بیان می فرماید، مژده بیان می فرماید. همین نوشته امام رازی در تفسیر کبیر، و من عادت الله انه اذا ذکر آیه فی الوعید ان، عرض کنم که یتقنها به آیه فی الوعد ان یعقبها ببخش. عادت الهی این هست که هر وقتی آیه که در اون وعید باشد، تهدید و تخویف باشد، ذکر بکند، ان یعقبها آیتا، پشت سر اون آیه می آورد که در اون آیه وعده باشد، بشارت و مژده باشد. لذا الله بشارت میده الان مؤمنین را. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مجد بده ای محمد صلی الله علیه و سلم کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ایمان و عمل صالح هر دو اینها در کنار هم هستند، قوه اعتقادی و قوه عملی. ان لهم جنات تجری، بشارت بده به اینکه برای آنان باغاتی هست که جاری هست. من تحتها الانهار، از زیر آنها، از زیر باغات منظور از زیر زمین نیست، یعنی از زیر درختان اون باغات، از زیر کاخها و قلعهای اون باغات. پس من تحت اشجارها و مساکنها، نهرها جاری هست و این باغات چنان هستن. وصف اولش تجری من تحت الانهار، وصف دوم اون جنات و اون باغات. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هرگاه رزق داده شوند منها، این من ابتدائیه هست که یعنی این رزق دادن آغاز بشه از اون باغ. منها من ثمرت، اینم ابتدائیه هست که پذیرای آغاز بشه با میوه. رزقن مفعول دوم است، رزقو رزقن. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این بهشتیا میگن این همون چیزی است که ما رزق داده شدیم قبل از این. قبل از این کجا؟ بعضی میگن در دنیا، در دنیا، چون وقتی برایشون میوه میآورن میگن این همون میوه دنیا است، این همون سیبه، همون پرتقاله، همون انار است، همون موزه. اما الله می فرما و اتو به متشابها، اونجا متشابه آورده میشه، شکلشون یکی هست اما طعمشون نه. وقتی که میخورن میبینن نه، این فقط شکلش اونه اما طعمش، ذائقهش بسیار تفاوت داره. پس بعضی گفتم من قبل مربوط به چی هست؟ به دنیا است. اما بعضی گفتم من قبل مربوط به همون بهشته. هرگاه که برایشون میوه آورده میشه میگه این همون میوه یک ساعت پیشه. از طرف فرشتگان گفته میشه نه، تو بخور. هر لحظه که میوه بیاورند تنوع در طعم هست، تنوع در ذائقه هست، عوض میشه. چنانچه تفسیر کبیر امام رازی گفته قال الحسن، حسن بصری فرموده یؤتا احدهم بالصحفه، بعضی از اونها برایشون صحفه آورده میشه. صحفه یعنی دیس، میوه خوری. فیاکل منها، میخورد، استفاده میکند، لذتش را میبرد. ثم یؤتا بالاخرى، بعدا میوه دیگری آورده میشه. فیقول هذا الذي اوتینا من قبل، این همونه که لحظه پیش به ما، برای ما آوردند، به ما دادند. فیقول الملک کل، فرشته میگه نه بخور. فاللون واحد و الطعم مختلف، رنگ یکی هست اما طعم نه، ذائقه مختلف است. وقتی که نگاه میکنه میبینه بله خیلی با اون اولی تفاوت داره، هر بار تفاوت داره، هر بار این تنوع و تلزز هست. لذا الله میفرماید که رزق روزی اونجا چنین هست. ولهم فیها ازواج مطهره، بعضی دیگر از نعمتهای بهشت برای آنان، برای اون بهشتی ها، در اون بهشت همسرانی هست که مطهره. تعیین نکردید چقدر همسر، تعدد معلوم میشه. بعضی ها گفتند 70 حوریه، بعضی کمتر بیشتر. مطهره که این همسران پاکند. پاکی اینها در چی هست؟ اگر ما یک کلمه جامع برای مطهره تعریف بکنیم بنویسیم در سیرت و صورت. پاکیشون در چی هست؟ در سیرت و صورت. گاهی یه زنی از نظر ظاهر بسیار زیباروی هست، اما سیرتش خوب نیست، اخلاقش خوب نیست، برخوردش خوب نیست، همش درگیری، همش جنگ، همش بد اخلاقی. و گاهی دیگه مشکلات زنها دارند، امراض مختلف، مشکلات جسمی مختلف، لذا متحرک آمده پاک معنیش اینه که اونجا از این خبرها نیست. ببین بهتر است که عبارت معلم التنزیل بخوانم: مطهر من الغائط والبول والحیز والنفاس والبزاق والمخاط والمنی والولد، یعنی از همه اینها پاک است، نیاز به حاجت و حاجت انسانی ندارد. از کنم از این عادات ماهواری نیست، نفاس نیست، بزاق و بساق و مخاط نیست، آب بینی و آب دهان و بلغم و اینها، هر چیزی که اینجا با طبع انسانی سازگاری ندارد اونجا از همه اینها پاکند ازواج اونجا. و کل قذر، از هر چیزی که اینجا قذر هست، گند هست، نجس هست، اونا پاکستند. و قیل مطهرت من مساوی الاخلاق، بعضی گفتن نه پاکی، این پاکی هم است، پاکی از اخلاق بد. به همین خاطر عرض کردم جامعش همینه، مطهرتون پاکن در چی؟ سیرت و صورت، در همه از همه عیوب پاک هستن. و هم فیها خالدون، این بهشتی ها در آن بهشت همیشه هستند، همیشه در بهشت ماندگارند. خب این جواب شبهه اول بود که اگر شما درباره قرآن شک دارید بیاورید مثل این قرآن. شبهه دوم، اونها میگفتن که خب چرا چنین مثال های بی ارزشی برای خدایان ما میگه؟ خب خدایان اونها به زعم اونها اولیا بودند، صالحین بودند. الله بیان می فرماید، الله جواب میده، جواب حاکمانه، همیشه جوابها بر دو نوع هست، جواب حاکمانه گاهی جواب حکیمانه، هر دو جواب را الله بیان می فرماید. الله می فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. خداوند ترک نمی فرماید. ببین حیا به معنی خجالت کشیدن است. الله عز و جل از این نوع صفات پاک است، بدور است. ببین این خجالت کشیدن از اوصاف انسانی هست، یک کیفیتی در درون انسان ایجاد میشه که انسان حیا میکند، حیا که میکند کار را چی میکند؟ ترک میکند، کار را رها میکند. مثلا وقتی که یک جلسه بزرگی باشد جلوی شما قضا بگذارند، شما خجالت بکشید، قضا را ترک میکنی، قضا نمیخورید. پس حیا ابتدا هست، انتها چی میشه؟ ترک کار، ترک فعل. بسیاری از افعال هستند که وقتی که به سوی الله عز و جل منسوب هستند، مراد ابتدا نیست، مراد انتها و غایه هست، مراد انتها و غایه هست. پس اینجا به معنای حیا و به معنای خجالت کشیدن نیست، بلکه نتیجه خجالت، غایه خجالت که چی میشه؟ ترک میشه. پس مفسرین ما این گونه بیان کرد: ان الله لا یستحی، ان الله لا یترک، الله ترک نمی کند ان یضرب مثلا، این که مثالی بیان بکنه. مثلا ما صفت مثلا هست، بعوضتا بیان ما هست، یا صفت اون هست، یعنی هر مثالی باشد، بعوضتا این بدل از ببخشید مثلا هست یا عطف بیان برای مثلا هست. اون مثال مثال پشه باشد، فما فوقها یا بالاتر از پشه. ببینید مراد از فوقیت اونی که بیشتر از پشه باشد. بیشتر از پشه در چی؟ بیشتر از پشه در جسه اگر مراد باشه میشه مگس، که اون مثال را هم خدای عزوجل در قرآن بیان فرموده، لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له. اگر بیشتر از پشه در حقارت باشد، چون پشه را به عنوان مثال برای چی بیان میکنند؟ حقارت و قلت و بی ارزش بودن. بیشتر از پشه در بی ارزش بودن چی هست؟ پر پشه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را مثال داده به چی؟ به پر پشه. خب ببین پشه خیلی بی ارزشه، از اون بالاتر یعنی از اون کوچکتر، از اون حقیرتر، از اون بی ارزش بودن، بی ارزش بود، بی ارزشتر. یک بخشی از اون پشه هست. بخش پشه چیه؟ پر پشه. پس تفسیر روح المعانی می فرماید که والمراد بالفوقیه الزیادت فی المعنى الذي وقع التمثيل فيه. زیادت در اون معنی که تمثیل واقع شده، تمثیل اینجا برای حقارت است. پس زیادت یعنی بیشتر حقیر. و هو صغر والحقارة. پس اینجا تمثیل در چی واقع شده؟ در صغر و در حقارت. فهو تنزل من الحقیر الى الاحقر. پس زیادت اونه که از حقیر بریم به احقر، از پشه بریم به پره پشه. پس الله ترک نمی فرماید، حیا نمی فرماید، ترک نمی فرماید از اینکه بیان بفرماید مسئله، هر مسئله باشد، پشه یا بالاتر از پشه در حقارت. خب وقتی که مثال ها را بیان می فرماید الله عزوجل، بندگان دو گروه می شند. فاما الذين امنوا، اما کسانی که ایمان آوردند، فيعلمون انه الحق من ربهم، آنها می دانند، یقین می کنند که این حق است از جانب رب، یعنی انه من کلام الرحمن، این کلام کلام خداست. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کفر کردند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، آنان میگویند خداوند با این مثل چه اراده ای کرده، چه اراده ای دارد. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. این جواب حکیمانه هست، اون اولی جواب حاکمانه بود که خداوند ترک نمی کند. اما جواب حکیمانه این است که این مثال ها باعث گمراهی بعضی میشن، باعث هدایت بعضی. چطور؟ به این شکل که اونهایی که منیبند، اونهایی که مؤمنند، اونهایی که به حق و حقیقت گوش میکنند، وقتی که مثال را گوش کنه مسئله را متوجه میشه. وقتی که متوجه بشه میدونه که غیر الله هیچ توان و قدرتی ندارد، پس به توحید خدا میرسه، به اون مطلبی که خدا بیان فرموده به اون نتیجه میرسه. این یهدی بهی کثیرا شد. اما دسته دیگر که در اونها ضد و عناده، اونها اصلا به مثال فکر نمی کنند، اونها از همون ابتدا اعتراض می کنند که چرا خدایان ما توهین شدند. لذا الله می فرماید یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. وما يضل به الا الفاسقون. اما اینهایی که گمراه میشن کیا هستن؟ الله میفرماید که گمراه نمیشه به وسیله این مثالا الا الفاسقین، مگر فاسقین. فاسق اینجا به معنی چی است؟ الخارج عن حدود الایمان، الخارجون عن حدود الایمان را روح المعانی گفته. فاسقین اونهایی که از دایره ایمان چی میشوند؟ خارج میشوند. همینی که مثال را قبول نمیکنه، همینی که کفر میکنه، همونی که مسخره میکنه. ادامه صفات فاسقین، صفات کاشفه، صفات کاشفه یعنی بیشتر توضیح میده فاسق را. الذين ينقضون عهد الله، علامت اول این فاسق فقدان قوت ایمانی، ایمان ندارد، فقدان قوت ایمانی. الذين ينقضون عهد الله، فاسقین خارجین عن الایمان کسانی هستند که عهد الهی را میشکنند. من بعد میثاقه، بعد از میثاق، بعد از پیمانی که با خدا بستند، پیمان را بسته در وادی الست که با خدا شریک نگیرد، اما شریک میگیرد، این عهد را چی؟ میشکند. تفسیر ابن کثیر عهد را توضیح داده، وعهده الى جميعهم في التوحيد وما وزع لهم من الادله على ربوبيته. عهد خدا با همه در توحید است و آنچه که خدا عزوجل دلائلی قائم کرده بر ربوبیت. این دلائل میگه فقط خدا را به عنوان رب بشناس. وعهده اليهم في امره محتج به لرسله من المعجزات. خداوند هم عهد کرد که برای اونها پیامبران بفرستد، معجزات بفرستد. عهد الهی همینه. و عهده الیهم فی امره محتج به لرسله من المعجزات، به وسیله معجزات الله عز و جل یک توحید خودش را اثبات فرمود. خب الذين ينقضون، ان فاسقين، فاسقين کسانی هستند که میشکنند عهد الهی را، من بعد میثاقی، بعد از پختگی اون عهد، بعد از پیمان بستن بر اون عهد. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنن آن چیزی را که خداوند دستور داده که اون وصل بشه. ببین ما امر الله به، ضمیر به مبدل منه است، ان یوصل بدل است. خدا چیزی را امر کرده، آنچه که امر کرده به آن، اون چیه؟ ان یوصل، اینکه وصل بشه. خب این علامت دوم فاسقین است، صفت دوم فاسقین است. اولین صفتشون چه بود؟ فقدان قوت ایمانی. اینجا بنویسه فقدان قوت فطری. قوت فطری را هم از دست دادن که هرچی که خدا میگه وصل کنید اونها قطع میکنند. و یفسدون فی الارض، سوم فقدان قوت عقلی، در زمین فساد میکنند، گناه و خونریزی میکنند. لذا اینها فاسقین هستند که نسل رحمی دارند، نه حق خدا، نه حق بندگان خدا، و همچنین در زمین خدا فساد و فساد اخلاقی و همه نوع مفاسد. اولئک هم الفاسقو، ثمره اون اولئک هم الخاسرون، ثمره فسق، خساره دنیا و آخرت است. اولئک هم الخاسرون، این افراد زیانکارانند در دنیا و آخرت. اینها چی کردند؟ ضرر و زیان کردند. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. الله عز وجل میفرماید اینجا زجر و توبیخ برای کفار، برای همین فاسقین. چگونه شما به خدای عز وجل کفر میکنید؟ ای به توحید الله، بالله یعنی به توحید خود خدا را قبول داشتند، خدا را به عنوان یگانه قبول نداشتند. می فرماید چگونه شما یگانگی خدا را انکار می کنید در حالی که ببینید خداوند چه تصرفاتی بر شما دارد. و کنتم امواتا، شما اموات بودید. ببینید قبلا خواندیم در سوره مؤمن، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو موت دو حیات، این اولین موت است. و کنتم امواتا، امواتن را تفسیر معالم التنزیل میگه نطفن فی اصلاب الاباء، نطفه بودید در کمر پدر. پس این اموات همون عدم را قرآن تعبیر میکنه به چی؟ به مرده. فا احیاکم، خداوند شما را زنده کرد. این کدوم زندگی هست؟ پایین اسمی نیست، در دنیا این زندگی اول است، موت اول، زندگی اول. ثم یمیتکم، این دومین موت است. سپس شما را خداوند میراند، موت داد. این موت دادن موت دوم است، یعنی همین که عمر ما پایان می‌یابد، از دنیا می‌رویم. ثم یحییکم، سپس شما را خداوند زنده می‌کند. بالحیات الاخرویه، حیات اخروی، بار دیگر در قیامت الله تعالی زنده می‌کند. بعد از اون که زنده کرد، ثم الیه ترجعون، به سوی الله عز و جل برگردانده می شوید. یعنی همه احضار می شوید به موقف حساب، برای حساب و کتاب جمع می شوید. لذا این همه مراحل خدا برای شما طی کرده و طی می کند. این خدا که این همه الطاف و احسانات دارد، چگونه اون خدا را انکار می کنید؟ توحیدش را قبول نمی کنید؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله آن ذاتی هست، بازم احسانات الله، آفرید برای شما. اون تصرف انفسی بود، اینجا تصرف آفاقی، یعنی خود شما را پیدا کرد، خود شما را مراحل مختلفی داد. اینجا هست، نه بیرون از وجود شما برای شما چیزهای دیگری آفرید. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله آن ذاتی است که آفرید برای منافع شما آنچه که در زمین است همگی را. ثم استوى الى السماء، سپس الله مستوی شد، یعنی متوجه شد به سوی آسمان. فسواهن سبع سماوات، برابر کرد آنها را الله هفت آسمان. فسواهن یعنی چه؟ معنا تسویتهن، تعدیل خلقهن، معنای تسویه آسمان یعنی خلق اونها را برابر کرد. و اخلاقه من العوج والفطور و اتمام خلقهن، و خالی کردن آسمان از کجی، هیچ کجی کوجی نیست، و همچنین شکاف و پاریدگی تویشون نیست، و خلق اونها را تمام کرد. فسواهن یعنی کاملا برابر اونها را خلق کرد. سبع سماوات، اینها را برابر کرد هفت آسمان. و هو بكل شيء عليم، اون ذات به هر چیز دانا است، هر چیز را میداند، از هر چیز با خبر است. خب این ترتیب که اول زمین پیدا شد یا آسمان، دیروز این بحث را کردیم، دیگه اینجا نیازی به تکرار ندارد. و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، الله عز و جل احسانات دیگر که بر ما انسان ها داشته، اون احسانات خودش را یادآوری می فرماید. الله می فرماید که یاد کن ای انسان، وقتی که قال ربك للملائكه، ربت به ملائکه گفت اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم. این کلمه اذ که می آید، شما در تفاسیر خاندید جلالین بالخصوص، بیشتر میگند که عاملش مقدر است، اذکر هست، اذکر اذ قال ربک. اما شیخ حسین علی رحمه الله می فرمد هر جا که اذ هست، فعلش و عاملش همون جا هست، تو همون جمله هست، ما قبل یا ما بعد. اینجا عامل از چی هست؟ قالوا اتجعل فیها هست. فرشتگان گفتن خدایا آیا در زمین میخوایی پیدا کنی کسی را که فساد بکند؟ قالوا، متى قالوا، کی گفتن؟ قالوا اذ قال ربك للملائكه، این جمله را زمانی گفتن که خداوند اونها را در جریان گذاشت که من خلیفه درست میکنن. پس این قالو چی هست؟ عاملش هست از نظر شیخ حسین علی. و اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی که ربت به ملائکه گفت ای ملائکه من قرار دهنده هستم در زمین خلیفه. خلیفه به چه معنا؟ ببین جانشین خدا که نیست انسان. چرا؟ انبیاء علیهم السلام جانشینی دارن از طرف خدای عزوجل. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض، خداوند بعضی ها را خلیفه خودش قرار میده که پیام الله را از طرف الله به انسان ها برسانند. اما اینجا که همه انسان ها خلیفه بشند، همه انسان ها خلیفه خدا نیستند. به این خاطر تفسیر کبیر نوشته الخلیفة من یخلف غیره و یقوم مقامه. خلیفه اینه که پشت سر غیر می آید و جای اون می گیرد. پس خلیفتن یعنی یخلف بعضهم بعضا، بعضی خلیفه بعض میشه. مثلا الان ما انسان ها خلیفه قرن گذشته من هستیم، اونا رفتن، الان ما به جایشون آمدیم، ما میریم، گروهی دیگه میاد، اونا جانشین ما میشند. پس این سلسله ادامه دارد. به این خاطر به انسان میگن خلیفه که جانشینان همدیگر هستند، خلفای همدیگه هستند، نه اینکه خلفای الهی هستند. خلفای الهی فقط انبیا هستند. خب پس خدای عزوجل فرشتگان را در جریان گذاشت. به این کلمات دقت بفرمایید، مشوره نگرفت اونطوری که بعضی تعبیر میکنند. خدا مشوره گرفت؟ نه، در جریان گذاشت. اما فرشتگان خودشون قیاس کردند انسان را بر نسل گذشته، بر جنات، که اون جنات هم پیدا شدند و بعدا اونها بغیر از فساد و خونریزی کار دیگه نکردند. بعدا فرشتگان پیشنهاد دادند قیاس بر جنات که خدایا آیا میخوایی که دوباره نسل دیگه پیدا کنی که اینها بیان فساد بکنند؟ اگر هدفت تسبیح و تقدیسه که ما هستی، ما این کارها را میکنیم. این آیت داشته باشید. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، زمانی که گفت ربت برای ملائکه من قرار میدهم در زمین خلیفه جانشینی که جانشینی هم دیگه میشوند. قالوا اتجعل فیها، گفتند آیا قرار میدهی در این زمین من یفسد فیها، کسی که در زمین فساد میکند و یسفک الدماء و خون ریزی میکند، خونها را میریزد، و در حالی که ما کافی هستیم برای عبادت، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح و حمد تو را بیان میکنیم و پاکی تو را بیان میکنیم در آینده. نسبح بحمدک بعضی گفتم فی الحال، و نقدس لک فی الاستقبال، در حال حاضر هم تسبیح و حمدت را ما میگیم، در آینده هم چون تقدیس همون تسبیح است، در آینده هم پاکیت را و تسبیحت را ما بیان میکنیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. این اول جواب مختصر است، جواب اجمالی الهی است، حاکمانه. نه شما اظهار نظر نکنید، شما نمیدونید، من میدونم. اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. خب اشاره الله به چی هست که من میدانم؟ علامه نصفی در تفسیر خودش، تفسیر مدارک، گفته ای اعلم من الحکم فی ذلک ما هو خفی من الحکم فی ذلک، ای فرشتگان من حکمت هایی میدانم در این باب که ما هو مخفی عنکم یا خفی عنکم، از شما پوشیده هست، شما نمیدانید. یعنی یکون فیهم الانبیاء والاولیاء والعلماء مدارک. منظور اینه که در میان اینها انبیاء و اولیاء و علمائی پیدا می شوند. ببینید من یک معرفی مختصری از این سه مخلوق می کنم، اون چیزی که در کلام بزرگان دیدم. یک گروه هست فرشته ها، یک گروه هست جنات، و گروه سوم ما انسان ها هستیم. الله عز و جل در فطرت فرشته ها خیر را گذاشته. ببینید خیر در فطرتشون هست، یعنی چه بخواهید چه نخواهید اونا مجبورند خیر بکنند. مثلا همین تسبیح تقدیس که شب و روز الله را تسبیح میگویند، این در فطرت اونهاست، تکلیف نیست. مثلا در فطرت ما یه چیز هست، تنفس، نفس کشیدن. نه، ما بدون نفس کشیدن میتونیم زنده بمانیم؟ فرشته ها هم بدون ذکر کردن اصلا نمیتونن، در فطرت اونهاست. ذکر کردن و تسبیح و تحمید گفتن مثل نفس کشیدن ماست. پس در فرشته ها الله تعالی سراپا خیر گذاشته، هیچ شری تو اونها نیست. اونا اصلا نمیدونن گناه یعنی چی، اونا اصلا متوجه نیستند که خوردن و نوشیدن و لذت و شهوت یعنی چی، اصلا اونا در این باب نیستند. پس اینها مخلوقات ویژه‌ای هستند که فقط و فقط خیر در اونها نهاده شده. اما گروه دوم جنات هستند که در فطرت اونها شر هست، فساد هست. خیر هم میتونن داشته باشن، اما شر غالب در فطرت هست. عرض کردم آیات متعددی هست که از این آیات ما برداشت میکنیم. به همین خاطر خدای عزوجل از جنات پیامبر نفرستاده. متوجه هستید یا نه؟ خداوند از جنات پیامبر نفرستاده به دلیل اینکه فطرت اونها شر است و پیامبر کسی باشد که باید معصوم باشد، اصلا شر را ندوند. پس جنات مکلف هستند، این نیست که جنات مکلف، فرشته ها مکلف نیستند. اینو فراموش کردم عرض کنم، فرشته ها مکلف نیستند، هیچ تکلیف شرعی ندارند. عرض کردم اینکه ذکر و یاد خدا می کنند، اینکه سجده می کنند، این مثل نفس کشیدن ماست برای اونها، بدون این نمیتونه زنده بمانه. این در فطرتش هست، در سرشتش هست. اما جنات برخلاف فرشته ها مکلفند، و اما تکلیف جنات ضمن تکلیف انسان هاست، یعنی به اون چیزهایی که انسان ها چی هستند مکلف هستند، جنات هم هستند. به پیامبرانی که از انسان ها هستند جنات ایمان می آورند. به همین خاطر در حدیث هست، شما هم کلام بزرگان را خواندید در مسئله اله، که جنات یهودی دارند، مسیحی دارند، همه فرق و مذاهب دارند. یهودی دارند یعنی چه؟ یعنی ایمان به موسی. مسیحی یعنی ایمان به عیسی. پس همه انبیاء جنات کیا بودند؟ انسان ها بودند. که انزل کتابا من بعد موسی در اون واقع جنات هست، یا قومنا عجیب و داعی الله در سوره احقاف، اونجا جنات اعتراف میکنن که چنین کتابی است که بعد از موسی. اینجا مفسرین نوشتن معلوم میشه که این جنات قبلا بر دین موسی بودند. پس در میان اونها پیغمبر نیست. سوم انسان ها، که انسان ها هر دو فطرت در اونها هست، هم فطرت خیر هست هم فطرت شر هست، هم میتوانند خوب باشند هم میتوانند بد باشند. و نفس و ما سواها، الله تعالی اینجا از نفس انسان و اینکه اون نفس را الله تسویه کرد و نفس را در درون انسان گذاشت، بعدن صلاحیت هایی که در اون نفس گذاشت الله بیان میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. فجور وجه اشتراک انسان با جن است، تقوا وجه اشتراک انسان با کی هست؟ فرشته است. این هر دو در انسان نهاده شده. انسان هم میتواند الگوی شر باشد هم میتواند الگوی خیر باشد، و وقتی که انسان بر مسیر خیر بیاید از فرشتگان هم پیشی میگیرد، افضلتر میشه، و وقتی که بر مسیر شر قرار بگیرد این انسان از جنات و شیاطین هم بدتر میشه. ما داریم در کتابهایمون که انسان مثلا، من مثالی عرض میکنم، فرشته تسبیح میگوید و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. الان همین تسبیح را اگر ما بگوییم خیلی فضیلت دارد نسبت به تسبیح فرشته. چرا؟ ما بر اساس یک تکلیف میگوییم، اون بر اساس عادت میگوید، ما بر اساس دستور انجام میدیم، اون بر اساس فطرت انجام میده. پس این فرق هست. لذا رموزی در انسان بود که فرشته ها متوجه نبودن. به این خاطر اونها گفتن نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. لذا الله عز و جل میخواست نشان بده که خدا چی میداند که فرشتگان نمیدانند. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. الله عز و جل، الان این جواب مفصله، اون جواب اول مختصر بود و حاکمانه بود، اني اعلم ما لا تعلمون. الان این جواب مفصل و حکیمانه هست. حکیمانه یعنی طرف را تفهیم می کند، خداوند فرشته ها را حالی می کند، تفهیم می کند. پس به آدم علیه السلام آموخت اسماء را. مراد از اسماء چیه؟ قرآن مشخص نکرده، گرچه مفسرین احتمالات ذکر کردند. المراد بالاسماء صفات الاشياء ونعوتها وخواصها، صفات اشياء و خواص اشياء، تعریف اشياء، چیزهایی که با فطرت انسانی چی هستند، مرتبطند. به صورت اجمال آمده، به صورت پوشیده آمده، ما هم نمیتونیم زیاد باز کنیم. پس الله عزوجل به آدم این اسماء را و خواص را آموختند، کلها، همه را. این کل استغراق حقیقی نیست، استغراق عرفی است. هر چی که اسماء در دنیا بود مراد نیست، کلها یعنی اونی که مراد الله است. ما وقتی میگیم کل طلاب تو مسجدند، معنیش این نیست که تمام طلاب دنیا یا تمام طلاب حتی حوزه، بلکه مراد از کل اون اضافتی که ما مراد میگیریم. منظور شد کل یعنی فقط طلاب این کلاس به طور مثال. پس کل میتونه که استغراق حقیقی باشه، میتونه استغراق اضافی باشه، و در قرآن مجید بیشتر به معنی استغراق اضافی هست. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه، همون اسماء را بر ملائکه عرضه کرد. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، این اسماء را شما بگید اگر میدانید. ببین به انسان، به آدم تعلیم داد، به این معنی است که در فطرت آدم گذاشت، در فطرت آدم که گذاشت در فطرت فرشته ها نبود. آدم چون آشنایی داشت، سردی را میدونست یعنی چه، گرمی را میدونست یعنی چه، تلخی را، شیرینی را، خوشی را، غم را، اینا همه صفاتند، همه احوالند. اما فرشته ها اصلا نمیدن یعنی چه، چون در فطرت اونها نیست. پس فقال انبیونی بی اسمای هاولا این کنتم صادقین، اگر راست میگید این اسما را برای من بگوید، این خواص را برای من بگوید. قالو سبحانک، از این جواب حکیمانش فرشتگان پی بردند به اینکه ما واقعا پیشنهاد نادرستی دادیم. گفتم پروردگار تو پاک هستی، لا علم لنا الا ما علمتنا، علمی نیست برای ما مگر اونچه که تو به ما آموزش دادی. تصور اونها این بود فقط بحث تسبیح و تقدیسه، فقط بحث سجده و عبادته. گفتم ما هستیم، اما معلوم شد از اون فطرتی که در انسان نهاده شده بود، از اون چیزهایی که در وجود انسان بود و انسان جواب داد اونها را، که این انسان برای یک وظیفه بسیار بزرگ، برای تکلیفی بس وسیع آفریده شده، برای اهداف دیگه آفریده شده، لذا اینجا بود که اونها عذرخواهی کردن. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، الله فرمود ای آدم انبئهم باسمائهم، خبر بده آنها را، نامهای آنها را یا صفات آنها را یا خواص آنها را. فلما انبئهم باسمائهم، زمانی که خبر داد آدم آنها را به نامهایشان، قال الم اقل لكم، الله فرمود آیا من به شما نگفته بودم ای فرشته ها، اینی اعلم غیب السماوات والارض، من رب می دانم مغیبات آسمان ها و زمین را، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اون آفاقی بود این انفسی، من می دانم آنچه که شما ظاهر می کنید، آنچه که شما مخفی می کنید، کتمان می کنید، همه را من می دانم، من رب می دانم. پس مصالح را من می دانم که برای چه هدفی آفریده می شود. خب پس برتری آدم، فضیلت آدم بر ملائکه روشن شد. وقتی که روشن شد دستور به آدم رسید، به فرشتگان دستور رسید که الان فضیلت این مرد که ثابت شد تعظیمش بکنید، احترامش بکنید که شما از این به بعد در خدمت این هستید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی که ما گفتیم به ملائکه که سجده کنید برای آدم، بعضی گفتن مراد سجده لآدم به معنی اله آدم است، یعنی آدم را قبله قرار دادن. بعضی گفتن نه، خود آدم را احترام گذاشتن. بعضی چون توجیه کردن بعضی خرافاتی ها از این سجده استنباط میکنن برای سجده غیر خدا، پس بعضی ها توجیه میکنن این سجده برای آدم نبود، برای خدا بود، فقط آدم را قبله ساختند. خب این توجیهاتی است که زیاد نیاز به اینها نیست. سجده‌ای که برای آدم شد با اون سجده فرق میکنه. یکی از سجده عبادتی که سجده تعظیم، ما در بحث سجده عرض کردیم. پس ما به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند مگر ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین، انکار کرد، تکبر کرد و بود از کافرین. کان اگر به معنی حقیقی باشه، بود یعنی کان فی علم الله، در علم الله در ازل بود از کافرین. معنی دوم کان هست سارا، کان من الکافرین ای سارا من الکافرین، گشت از کافرین. هر دو معنی را مفسرین کردن. من در رابطه با آدم علیه السلام و سجده ملائکه و انکار ابلیس. بعضی موارد را ذکر میکنم که برای کل قرآن همین توضیحات کافی هستند، چون این واقع در جای جای قرآن میاد. اون اینه که اولین سوال اینجاست که خب شیطان مگر جز ملائکه هست؟ نه خیر، ابلیس از جنس ملائکه نیست، از جنس جنات است. الله عز و جل می فرمه کان من الجن ففسق عن امر ربی. ابلیس از کی بود؟ از چه جنسی بود؟ جن. خب سوال دوم، وقتی که ابلیس از جن بود، دستور به ملائکه هست، دستور به جن و جنات نیست. وقتی که ابلیس سجده نکرده، سرپیچه دستور خدا نکرده، چون دستوری که صادر شد مال ملائکه بود، شامل حال اونها نمیشه. درسته، اما از آیات قرآن مجید معلوم میشه که زمانی که خدای عزوجل به فرشتگان فرمودند که کرنش بکنند، تعظیم بکنند، همون زمان به جنات جداگانه دستور دادند، بالخصوص به ابلیس دستور دادند. ابلیس درست از جنات بود، اما به جایگاهی رسیده بود که هم تراز و هم پروازی کی بود؟ ملائکه بود. الله می فرماید قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك. اذ امرتک، یعنی من توی ابلیس را امر کردم، چرا سجده نکردی؟ پس معلوم میشه از اذ امرتک که دستور سجده برای ابلیس جداگانه و خصوصی بود، به او هم خدا فرمود که تو هم سجده بکن. بنابراین اون سجده نکرد، اون دستور خدا را شکست. این نیست که دستور شامل حال او نمیشه، چرا میشه؟ به اون جداگانه دستور داده شده بود. پس ابا واستکبر و کان من الکافرین. ابلیس ابا کرد، تکبر کرد و در علم الله عز و جل از کافرین بود. کان به معنی حقیقیش، یعنی که کان به معنی ساره، ساره من الکافرین. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. این مطلب را هم خدمت شما عرض کنم که سجده‌ای که برای آدم علیه الصلاه و السلام بود، این سجده سجده تعظیم بود، سجده احترام است. ببینید هر مجموعه یک عرفی دارد. به عنوان مثال نظامی ها را دیدید در پادگان ها که همیشه به مافوق خود خودشون چیکار میکنن؟ ادای احترام میکنند. مثلا یک فرمانده عزل میشه، یک فرمانده جدید میآورند که از این به بعد ایشون در رأس شما هست، تحت یک مراسم خاصی همه به او ادای احترام می کنند. این ادای احترام کردن به این معنا هست که ما از این به بعد در خدمت شما هستیم، هر چی شما دستور بدید، سمعا و طاعتا. پس سجده ملائکه آدم علیه الصلاه و السلام را به خاطر چی نبود؟ به خاطر عبادت نبود، اونطوری که اهل خرافات برداشت میکنند، بلکه قرار بود یک مخلوق جدیدی خلق بشه، پیدا بشه، که در رأس او این ابوالبشر است، که این مخلوق اصل تکلیف دنیا مال این هست، مکلف اصلی این است. و خدای عزوجل تمام عالم را برای این مخلوق آفریده. خدا خودش می فرماید، امروز خواندیم، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء. تمام این نظام اصلا نظام شمسی و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم الانهار، این خورشید در اختیار تو هست، ماه مال تو هست، عرض کنم که آسمان برای تو هست، زمین برای تو هست، کوه، دشت، دمن، جنگل، همه برای تو انسان، چون خلیفه هستی در روی زمین. لذا یکی از مخلوقات مثل زمین و آسمان بگیر، یکی از مخلوقات که از قبل اونها وجود داشتند، حیات داشتند، فرشتگان بودند. خداوند به فرشته ها هم اعلام کرد من چنین مخلوقی پیدا می کنم، وقتی که پیدا کردم یکی از وظایف شما خدمت برای این مخلوقه. پس این مخلوق یعنی انسان ها مخدومند و فرشته ها خادم. مگر فرشته ها نیستند که برای ما باد میارند، باران میآورند، ارزاق و اقوات را میآورند، از سوی الله عزوجل دستور به اونها صادر میشه؟ همه شب روز در خدمت ما نیستند؟ مگر فرشتگان حفظه ما نیستند؟ مگر یک گروهی از فرشته ها از لوح محفوظ به سدرت المنتها نمیاد، گروهی دیگه از سدرت المنتها تحویل نمیگیره؟ برای زمینی ها تمام دستورات، تمام مقدرات، تمام عرض کنم اوامر خدایی را نسبت به ما انسان ها هستن به جا نمی آورند. پس خدای عزوجل قرار است مخلوق جدیدی بیاورد، خلق بکند که همه و همه باید در خدمتش باشند، من جمله فرشته ها. لذا فرشته ها گفت که فاذا سویته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وقتی که او را زنده کردم روح را در او دمیدم همه سجده کنید، یعنی همه اعلام آمادگی بکنید برای خدمت. این معنیش اینه، نه اینکه اینها عبادت کردن. بس اون مفهومی که هست، اون فلسفه‌ای که برای این سجده هست، با اون فلسفه‌ای که اهل خرافات میخوان اثبات بکنند فرق دارد. آدم انسان مسجود نیست. به آدم علیه صلات و سلام که تعظیم کردند و ادای احترام کردند، به نمایندگی از تمام ما بشر بود آدم، پدر ماست، جد ماست، اصل ماست. پس اون تعظیم برای همه ما بود. پس معنی اینه که اگر به معنی سجده عبادت بگیریم، همه انسان ها را سجده کردن جایزه. علیاذ بالله. بنابراین این از این نوع بود، از این قبیل بود. خب بعد از این که سجده کردند و بعد از این که ادای احترام کردند، حال الله عز و جل آدم را و زوجش حوا را که الله تعالی از آدم او را آفرید از دنده چپش، در انطور که در حدیث است، دستور داد شما از این به بعد در بهشت سکونت کنید، جای اصلی شما. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ما گفتیم ای آدم سکونت کن، زندگی کن تو و همسرت در بهشت، و کلا منها رغدا حیث شئتما، بخورید از آن بهشت رغدا با فراخی، هیچ نوع تنگنایی برای شما نیست، حیث شئتما هر جا که شما خواستید، فقط یک نکته را در نظر بگیرید. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، امتحان آدم و حوا، نزدیک نشوید این درخت را. این درخت درخت مخصوصی بود. اما این درخت چیه؟ ببینید خیلی مفسرین اینجا تکلف کردند برای تعیین این درخت، اما امام رازی رحمه الله تعالی جمله جالبی نوشته. اون جمله اینه که خدا که تعیینش نکرده، ما چرا دنبال تعیینش باشیم؟ حتما حکمتی سری در این هست که خدای عزوجل تعیینش نکرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیانش نکرده. لذا در تفسیر کبیر نوشته واعلم انه لیس فی الظاهر ما يدل على التعيين، ظاهراً چیزی که این درخت را برای ما تعیین بکند در منابع ما وجود ندارد. لیس فی الظاهر ما یدل علی التعیین فلا حاجت الى بیانه ایضا. پس نیازی به بیان اینکه این چه درختی بوده وجود نداره، نیازی نیست. پس ولا تقرب هذه الشجره، این درخت را نزدیک نشوید هر چی بود. فتكون من الظالمین، اون وقت از ظالمین خواهید شد، بر خود ظلم کردید، تعدی کردید، این نعمت ها را از دست می دهید. خب در ادامه انشاءالله بعد از ذکر تفریح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله. ما در آیات گذشته خواندیم که بعد از اینکه آدم علیه الصلاه و السلام در امتحان موفق شد و اسامی و صفات و خواص اشیایی که الله عز و جل در فطرت آدم گذاشته بود اونها را بیان کرد، دستور رسید به ملائکه که آدم را سجده کنند. این مطلب را هم خدمت شما عرض کنم که وعلم آدم الاسما، این تعلیم و یادگیری به معنای عرض کنم که به معنای آموزش و یادگیری و کلاس نیست، بلکه در فطرت گذاشتن است. تا اینکه این اعتراض نشه که خب ملائکه که جواب را بلد نبودن، چون به ملائکه یاد داده نشده بود، به آدم یاد داده شده بود. نه، اصل آدم را هم الله عزوجل به این معنا که بگیم آموزش دادن نیست، بلکه در فطرت آدم گذاشته شده بود مسائلی، صفاتی، اسمایی، خواصی که فرشته ها از اون بیخبر بودن، چون در فطرت فرشته ها نبود، فرشته ها اون استعداد را نداشتن. بنابراین آدم علیه صلات و السلام که جواب داد و پاسخ داد به دلیل اینکه آدم اون صلاحیت را داشت، در فطرت آدم گذاشته شده بود. بعد از اینکه آدم را تعظیم کردند و گویی ملائکه همه اعلام کردند که ما از این به بعد در اختیار شما هستیم، تابع شما هستیم، شیطان ابا کرد و اعلام جنگ کرد و اعلام عداوت و دشمنی کرد. لذا آدم علیه الصلاه و السلام به بهشت منتقل شدند و خدای تعالی فرمود که از این درخت نخورید. اما فأزلهما الشیطان، آن دو را لغزاند شیطان، لغزاند شیطان، فأخرجهما مما کانا فی، شیطان آنها را بیرون کرد از آنچه که در آن بودند، یعنی از اون نعیمی که در آن نعیم بودند، از بهشتی که در بهشت بودند بیرونشان کرد. شیطان چطور اونها را لغزاند؟ شیطان را که الله عز و جل از بهشت راندند، بیرون کردند، بیرون انداختند. در این ارتباط هم مفسرین اقوالی دارند که شاید نیازی به این اقوال هم نیست. بعضی ها معتقدند که زمانی که شیطان را خداوند از بهشت بیرون کرد، در حین برگشت، در حین خروج، که میرفت این مطلب را به آدم گفت که شما از این درخت بخور به نفعت است. بعضی معتقدند که شیطان به داخل بهشت نمیتوانست بره، به دربش میتونست قرار بگیره. شیطان به درب بهشت قرار گرفت و آدم و حوا داخل بودند، از بیرون با اونها صحبت کرد. بعضی تکلفات دیگر و چیزهای دیگر که اینها زیاد مناسب هم نیستن، بعضی میگن به شکل مار رفت، بعضی میگن در دهان مار رفت، خب تو بهشت جای مار و کجدم نیست. و اصلش اینه که قرآن کریم بیان فرموده، ما اگر آیات قرآن را تدبر بکنیم مشکل حله. الله تعالی می فرماید فوسوس لهم الشیطان، شیطان در وجود اونها وسوسه کرد. لذا وقتی که قدرت وسوسه را خدا به شیطان داده، شیطان از دور و نزدیک می دوند وسوسه بکند. و بعد شیطان برای اونها سوگند یاد کرد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم، اون چیزی که من برای شما میگویم اون به نفع شماست. هم سوگند یاد کرد و هم این دروغ را گفت که این درخت که شما اگر بخورید برای همیشه در این بهشت ماندگار میشه، بعد از این هرگز از اینجا خارج نمیشین. هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، آیا به شما بگم درخت خلد و همیشگی و دائمی را و بعد از اون به ملک و پادشاهی میرسی که هرگز زائل نمیشه، از دست نمیدی. لذا اینها همه چی بود؟ مقدماتی بود که شیطان برنامه ریزی کرد تا آدم علیه السلام فریب بخورد. خب بعد آیا این منافی اسمت انبیا نیست که خدای تعالی دستور صریح داده از این درخت نخور؟ و کسی که دشمن هست الله او را ملعون کرده و بیرون کرده، اون میگه بخور، حرف اون گوش کنی و حرف خدا را گوش نکنی؟ نخیر، آدم علیه السلام قصدن این کار را نکرد. بعضی میگویند که اینجا خطا اجتهادی از سوی آدم بود. خدا فرمود ولا تقرب هذه الشجره، این درخت، منظور الهی اون نوع بود، هر درختی بود اون نوع بود. برداشت آدم این بود که همین درخت مراد است، بقیه جنس اون درختان مراد نیست، از درخت دیگه خورد ولی از همون نوع بود. بعضی دیگر میگویند چون در قرآن هم آمده فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم به فراموشی خورد و قصدی که نافرمانی خدا بکنه نداشت. انسان گاهی به فراموشی کار میکنه دیگه، انسان برای اون گناهکار نمیشه. الا ای حال، اینجا در این آیات تعبیری که قرآن بیان فرموده فازلهم الشیطان، لغزاندن هر شیطان. ما درباره انبیا اصطلاحی داریم که برای انبیا کلمه گناه، اسم، ذنب استفاده نمی کنیم، اما زلت استفاده می کنیم. زلت به معنی لغزش و لیز خوردن، گاهی خلاف اولا از اونها شدن. پس از این آیه علما و مفسرین ما استنباط کردند که کلمه زلت در حق انبیا گفتنش اشکالی ندارد. و هذا دلیل تفسیر مدارک گفته وهذا دليل على انه يجوز اطلاق اسم الزله على الانبياء عليهم السلام. این دلیل است بر این که اسم زلت را میشه بر انبیاء اطلاق کرد، کما قال مشایخ بخاری. بله خب، فانه اسم لفعل یقع على خلاف الامر. زلت یعنی چی؟ ببینید اگر زلت معناش را خوب دقت بکنید میدانید که آدم گناه نکرده، معصیت نکرده، در اسمت انبیاء لطمه وارد نشده. فانه اسم لفعل یقع على خلاف الامر من غیر قصد الى الخلاف. زلت میگن اون فعلی را که انسان بر خلاف امر و بر خلاف دستور انجام بده اما بدون قصد خلاف، من غیر قصد الى الخلاف. كزلت الماشی في الطين، مثل کسی که در گل راه میره لیز میخورد، زلت میخورد، میلغزد، میافتد. خب اینجا قصدن خودش انداخت؟ نه خیر، در اختیار خودش نبود. پس اینجا هم آدم را لغزاند و آدم علیه السلام بدون اختیار این کار را کرد. پس این کلمه زلت با فنسیه با توجه به این تفسیر چی دارد؟ مطابقت دارد. الله می فرماید فازلهم الشیطان عنها، لغزاند آن دورا شیطان از آن، از بهشت. فاخرجهما مما کانا فی، بیرون کرد آنها را از آن نعمت هایی که آن دو در آن نعمت بودند. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله دستور داد بعد از اینکه حکم شکست، این حکم حاکمانه هست، بعدا همین حکم را الله عزوجل به صورت حکیمانه هم بیان می فرمد. ما به آنها گفتیم اهبطوا، اهبطوا روش بنویسید امر ایجادی، چون اهبطوا دو بار اینجا تکرار شده، یک بار ایجادی هست یک بار ابقائی هست که اونجا توضیح میدم. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما به آدم گفتیم اهبطوا، این جریمه اول است، از بهشت پایین آمدن. جریمه دوم، ببین بهشت خواص خودش را دارد، دنیا خواص خودش را دارد. بهشت جای محبت است، جای لطف است، جای کینه و عداوت نیست، اما دنیا نه. پس اینجا که بیایید اون صفات بهشتی هم نمیماند، صفات دیگر به جای محبت عداوت است، به جای وحدت اختلاف است. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، این جریمه دوم، بعضی تان دشمن بعضی دیگر هستید. اما این آمدن شما و این فرود آمدن شما برای همیشه نیست، بلکه ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین محل استقرار است، یعنی اونجا محل زندگیتون است، محل سکونت و استقرار. الان دیگه بهشت نیست، زمین هست. و متاع الی حین، و بهره گرفتن است در زمین از نعمتهای زمینی و دنیوی تا مدتی. متاعون یعنی چی؟ تمتعون، بهره گرفتن است، استفاده کردن است. اونجا برید استفاده کنید، اونجا برید از خوراکیهای زمین استفاده کنید، از معکولات، محصولات، مشروبات زمین استفاده کنید تا مدتی که اون مدت تمام میشه. بعد از اون یا جایتون همین جا خواهد بود اگر به شرایط ما عمل کنید، یا اینکه جای بدتر. خب فتلقى آدم من ربه کلمات، اینجا همیش اختصار است، دریافت آدم از سوی ربش کلماتی، که این کلمات را وقتی که آدم علیه السلام حاصل کرد و دریافت، این کلمات را ورد کرد، این کلمات را خواند. فتاب علیه، الله بر او رجوع کرد، یعنی توبهش را پذیرفت. ببینید آدم علیه السلام تا مدتها پریشان و سرگردان و نادم و پشیمان، زار زار گریه می کرد، خدا را زاری می کرد. و اونطوری که در کتابها گفتند، آدم علیه الصلاه و السلام و حوا از همدیگه جدا شدند. حوا علیه الصلاه و السلام محل هبوطش جده بود، که بعضی گفتند جده را به همین خاطر جده می گویند. و آدم علیه الصلاه و السلام محل هبوطش هندوستان بود. بعد آدم علیه الصلاه و السلام همیش به دنبال رضایت خدا و داد و فریاد و تضرع و زاری، تا اینکه همدیگر را، آدم و حوا همدیگر را در میدان عرفات دیدند و یافتند. اونجا آدم علیه الصلاه و السلام برای اینکه توبهش پذیرفته بشه، الله عزوجل به اون کلماتی نشان داد که این کلمات را بخوان. اون کلمات را ورد کرد، توبهش قبول شد، پذیرفته شد. اون کلمات چی بودند؟ گرچه در این باره خرافاتی هم هست، هم اهل سنت خرافاتی دارند، هم شیعه خرافاتی دارند. اهل سنت بعضی ها بته روایت های تفسیری هست که روایت های ضعیف و بی اعتبار. آدم علیه الصلاه و السلام به حق پیغمبر دعا کرد، در این روایت های خرافاتی است، گفت الهی به حق پیغمبر آخر و پیغمبر آخر الزمان. خدای تعالی از او پرسید که تو از کجا اینو میشناسی، این پیغمبر را، محمد را صلی الله علیه وسلم، که مرا به حق او طلبیدی از من و او را وسیله خودت قرار دادی؟ آدم میگوید وقتی که مرا آفریدی بر عرش دیدم نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، لذا فهمیدم که این کسی که در کنار شما اسمش نوشته، این شخصیت بسیار والایی هست. از این نوع روایت ها. یا مثلا شیعه میگه که آدم علیه الصلاه و السلام متوسل شد به پنج تن پاک، خدایا به حق پنج تن، محمد و علی، فاطمه، حسن، حسین. اونجا هم همین نوع روایت هایی هستند. از کجا فهمیدی؟ میگه که بر عرش اسم این پنج نفر از اولاد من نوشته بود. اما القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش قرآن را تفسیر میکند. این آیه که فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد، الهی به حق فلان و به حق فلان نیست، بلکه قرآن میگه قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. هر دو قالا صیغه تثنیه است. هر دو وقتی که این کلمات را آموختند، اظهار عجز کردند، اظهار گناه کردند، اظهار پشیمانی کردند. لذا این کلمات بودند، نه کلماتی که مردم درست می کنند. الله می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، دریافت کرد آدم از سوی ربش، از جانب ربش کلماتی، که اون کلمات را ورد کرد و اون کلمات را خواند. فتاب علیه، الله رجوع کرد بر آدم، انه هو التواب الرحیم، همانا پروردگار توبه پذیر است و مهربان است. لذا بنده که به سوی او توبه بکند و رجوع کند، توبهش را قبول می کند. بعد از اینکه توبهش قبول شد، حال خداوند دوباره همون حکم سابق را تکرار کرد. اهبطوا، خب یک بار فرود آمدند. اولا این خدمت شما عرض کنم که اون حکم حاکمانه بود، این حکم حکیمانه هست. اولین حکم حاکمانه بود و این دومی حکم حکیمانه هست. بعد تکرار نیست. از این جهت که اهبتو معناش هست همین جا پایین بمانید. اون اولی اهبتو معناش این است که پایین بروید، پایین یعنی روی زمین، این معناش هست پایین بمانید. پس فرق میکنن با این تفسیر که وقتی که آدم علیه السلام توبه کرد، خدای عزوجل توبهش را قبول کرد، شاید معنا این باشد که الان برگرد به بهشت. شاید آدم این توقع را داشته باشد. بنابراین الله عزوجل اون حکم سابق را تأکید می فرماید که الان که اینجا آمدی همین جا بمان با اولادت با نسلت، توالد و تناسل اینجا میشه. از اینجا به بعد هر کسی از اولادت و از نسلت به دستورات من عمل کرد، جایش همون جای اولی است، بهشت، و الا جایش جای خطرناکی خواهد بود. این آیت بفرمایید قل نهبتو، اولا اون امر اهبتوی اول اونجا بنویسید ایجادی، اینجا بنویسید ابقائی. این امر اهبتو چی هست؟ ابقائی است، یعنی همینجا باقی بمانید، همینجا ادامه بدید. قل نهبتو منها جمیعا، همینجا پایین بمانید از اون بهشت همگیتان. حکمت احباط، عرض کردم این حکم حکیمانه است، حکمتش را بیان می‌فرماید. فاما یاتینکم منی هدن، اگر آمد پیش شما از جانب من الله هدایت، آمد دعوتگران آمدند، هادیان آمدند. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی که پیروی کند از هدایت من، اون هدایتی که من رب فرستادم، از اون هدایت پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نخواهد بود و هیچ غمی نخواهد بود. ببینید خوف مربوط به زمان حال هست، حزن مربوط به زمان ماضی هست یا استقبال است. گاهی کسی میترسد از همین شرایطی که الان حاکم است، گاهی کسی حزن دارد جوش میزند، یا نسبت به گذشته جوش میزند که فلان نعمت را از دست داده، پدر را از دست داده، برادر را از دست داده، مال را از دست داده، یا نه حزن و جوش نسبت به آینده هست که آینده چی میشه، آینده فرزندم چی میشه، مالم چی میشه، دغدغه داشته باشد. این از حزن، هر دو حزن هستند. بس وقتی که انشاءالله ما به بهشت بریم، لا خوف علینا ولا نحن نحزن، خوفی نیست اونجا، از هیچی نمیترسیم، غمی هم نیست، نه نسبت به گذشته، نه که جوش میزنیم چرا دنیا را با اون همه تجملات ترک کردیم، اونجا بهتر از این را داریم که میگیم اون ویرانه بود، دنیا آباد نبود، خرابه بود. و همچنین نسبت به آیندهمون در بهشت هم حزن نداریم. پس حزن در بهشت به هر دو معنا میاد، هم نسبت به گذشته یعنی دنیا، هم نسبت به آینده که آخر انجام بهشت چی میشه. اما کسانی که از پیروی نکنند از دعوتگرانی که من میفرستم، انبیایی که من میفرستم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کسانی که کفر کنند و تکذیب کنند آیات ما را، کفر انکار قلبی هست، کذبو انکار زبانی هست، هم قلبا قبول نکنند هم زبانا، اولئک اصحاب النار، نتیجه اول جایشون آتش است، اینها اصحاب النار هستند. نتیجه دوم هم فیها خالدون، خلود است، همیشگی هست، 4 سال و 10 سال نیست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، من قبلا که سوره مبارکه بقره را آغاز کردم یک اجمالی خدمت شما عرض کردم که ربط تمام این آیات از اول تا آخر معلوم میشه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه طیبه آمدند، اونجا بیشتر دو گروه بودند غیر از مسلمانان، یکی منافقین یکی یهودی ها، مسیحیان دور بودند در جای دیگه. اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد هم سوره بقره بود. بخش اعظم این سوره، بخش اولش درباره منافقین است، اما بخش اعظمش درباره یهودی ها است. چرا؟ یهودی ها انسان های بسیار با اثر و رسوخ بودند، اهل کتاب و اهل سواد بودند، اهل مال و اهل ثروت هم بودند که مالدار بودند، سرمایدار بودند، باغ زیاد داشتند و تو بازار نقش داشتند. لذا اول قرآن کریم سعی کرد برای، یعنی آیاتی برای اصلاح یهود، که یهود اصلاح بشند، چون یهود واقعا مرجع بودند، همه مردم به اونها نگاه میکردند، از نظر مردم هم محبوبیت داشتند، چون انبیا زاده بودند، دینی قبل از اسلام برای خودشون داشتند، مثل بقیه فساد نمی کردند، سرمایه و باغ داشتند، خب از نظر دنیوی وجاهت داشتند، جایگاه داشتند. و اگر یهود هدایت بشند خیلی تأثیر خواهد داشت. بنابراین برای هدایت یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار برنامه ریزی کردند، آیات زیادی نازل شد، مراحل مختلف تربیتی برای یهود، که یک بخش بزرگی از یهود هم هدایت شد، ایمان یافت، اما بخش اعظمشون نه. چرا نه؟ این هم خدمت شما باید عرض بکنم که شما می دانید جای اصلی یهود مدینه نبود، اینجا مهاجر بودند. جای اصلی یهودی ها کجاست؟ شام. اینا از شام آمده بودند، از فلسطین آمده بودند. چرا اینجا آمده بودند؟ اینها در کتابهایشان خوانده بودند و از نیاکانشون شنیده بودند که آخرین نبی که نبی خاتم هست، این هر وقتی که مبعوث بشه و از طرف خدا فرستاده بشه، محل هجرتش یثرب خواهد بود و مردانی که او را یاری میکنند و نصرت میکنند، برای اون مردان چه بشارت ها و چه مژده هایی هست. لذا پدران گذشته این یهود موجود در مدینه به همین منظور آمده بودند، ترک وطن کردند، هجرت کردند، آمدند مدینه، در حالی که مدینه نسبت به شام هیچی نداشت از نظر آبادانی، از نظر باغ، از نظر آب، ولی خب ترک وطن کرده بودند که هر وقتی که این پیامبر مبعوث شد و اینجا آمد، مصداق اون انصاری ها ما باشیم، ما کمکش بکنیم، به این منظور آمده بودند. اینجا که آمدند مدتی ماندند، نسلها بعد نسلها مردند و رفتند در انتظار رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که رسول الله تشریف آورد، تعصب، که الله همه را از تعصب نجات بده، تعصب باعث کوری چشمان یهود شد، چون همه انبیا از نسل اسرائیل بودند، بنی اسرائیل بودند، از فرزندان ابراهیم از طریق اسحاق بودند، اینم از فرزندان ابراهیم بود اما از طریق اسماعیل بود. اون تعصب قومی باعث شد که اینها ایمان نیاورند، در حالی که شناختند، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، شناختند، تشخیص دادند، ولی تعصب باعث شد که ایمان نیاورند. خدای عزوجل برای اصلاح یهود بالخصوص در این سوره مبارک 8 تا امر و 4 تا نهی دارد. 8 امر و 4 نهی دارد. از این یا بنی اسرائیل که رکوع 4م است تا بنی اسرائیل که رکوع 15م است تقریبا، ولا تنفع و شفاعت، حدودا 10-11 رکوع. همه این مباحث اختصاص به یهود دارد و خدای عزوجل برای اصلاح و ارشاد بنی اسرائیل چند طریقه را در نظر گرفتند، تقریبا 5 طریق که اینها را به صورت اجمال عرض می کنم. 1. الله تعالی یاداوری می فرماید انعاماتی که بر آبا و اجداد بنی اسرائیل کردند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل بر شما من خیلی لطف و احسان دارم، الطاف و احسانات من یاد کنید. پس 5 نعمت بر کی هستن؟ بر ببخشید 5 طریق برای اصلاح است. اول ذکر نعمت ها بر بنی اسرائیل و آبا و اجدادشون. 2 ذکر خباثت ها و خیانت های آبا و اجداد. آبا و اجداد شما چه خیانت کردند؟ به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟ ببینید شما مثل اونها نباشید. این روش دوم اصلاح است. 3 ذکر بدعملی و فساد بنی اسرائیل موجود در زمان نزول قرآن. شما بنی اسرائیلی ها هم خیلی بد عمل می کنید. اون مسائل را هم الله عزوجل یادآوری کرد تا خودشون را اصلاح بکنند. 4 ذکر قتل انبیا توسط آبا و اجدادشان. ببین شما کم خونریزی و خیانت نکردی، بالخصوص پدران و اجداد شما انبیا و فرستادگان خدای عزوجل را شهید کردند. 5 ذکر تکذیب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل موجود در زمان رسول الله، نبوت رسول الله را، در حالی که قبل از تشریف آوری پیامبر هم دیگر را بشارت می دادن که نبی موعود اینجا مبعوث میشه و اینجا تشریف میاره. قبلا شما بشارت می دادید، مژده می دادید. الان چی شد که وقتی که این پیامبر آمد شما انکار می کنید، کفر می کنید؟ پس اینها طریقه های اصلاح هستند. الله عزوجل حجت را بر بندگان خودش تمام می کند، ضمن اینکه خدا می داند کی هدایت میشه کی نمیشه، اما حجت را تمام می کند. بعضی جاها با ذکر نعمت، بعضی جاها با تندی، بعضی جاها با کندی و نرمی، بعضی جاها با عرض کنم که فسادات، گناهان، معاصی خودشان، گذشتگانشان. اینا همه روش ها و فرمول های دعوت هستند تا اینکه شخص متنبه بشه، متذکر بشه، بیاید به سوی ایمان. بنابر این بحثایی که نسبت به بنی اسرائیل خدای عزوجل در قرآن این بحث ها را می کند، برای ما مسلمان ها الگوهای بسیار خوبی هستند، هم در اینکه ما روش دعوت را از اینجا می گیریم و هم اینکه اسلوب و روش اصلاح چگونه خواهد بود. لذا عرض کردم در این میان 8 امر از اوامر الهی و 4 نهی از نواهی الهی که متوجه یهود هست. الله می فرماید یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل. اسرائیل را عرض کنم که این کلمه کلمه عبری هست، لقب سیدنا یعقوب علیه الصلاه و السلام است. ای بنی اسرائیل یعنی ای فرزندان یعقوب. گفتن در زبان عربی معنیش میشه بنده خدا، عبدالله. یعنی ای فرزندان بنده خدا یعقوب علیه الصلاه والسلام، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اولین امر، امر اول یاد کردن نعمت خدا. الانسان عبید الاحسان. وقتی که شما بدونید که خدا چه احساناتی بر شما کرده، چه لطف و کرمی نسبت به شما روا داشته، شما ممنون میشید، سپاسگزار میشید، تعظیم میکنید خدای تعالی را. لذا الله تعالی از این اسلوب استفاده میکند، شما ببینید ای بنی اسرائیل چقدر من بر شما لطف دارم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت من را، آن نعمتی که من بر شما انعام کردم. و اوفو بعهدی اوف بعهدکم. ای بنی اسرائیل شما وفا بکنید با عهد من، یعنی با عهدی که با من بستید. به عهدی معنیش هست به عهدکم ایایا، اون عهدی که شما با من داشتید. اوف به عهدکم، من خدا وفا میکنم به اون عهدی که من با شما داشتم. ای اوف به عهدی ایاکم، من کامل میکنم عهدی که با شما داشتم. مراد از عهد چیه؟ در این رابطه اقوال متعددی هست. بعضی میگویند مراد از عهد عهدی هست که خدای عزوجل در تورات از اونها گرفته بود، پیمانی که در تورات از اونها گرفته بود. خلاصه اون پیمان اینه که ای فرزندان اسرائیل، هرگاه پیامبر خاتم آمد، نبی خاتم آمد، از نسل اسماعیل مبعوث شد، ایمان بیاورید، خداوند گناهانتون را معاف میکند، وارد بهشت میشید. پس ایمان بیاورید، عهد شما، خدا گناهانتون را معاف میکند و شما را به بهشت میبرد، این و عهد خداست. اوفو بی عهدی. پس ای بنی اسرائیل با عهدی که با من بستید وفا کنید. اوف بی عهدکم، منم با عهدی که با شما بستم وفا میکنم، شما را وارد بهشت میکنم. ببینید امام رازی نوشته ان الله تعالی کان عهد الى بنی اسرائیل فی التورات. خداوند عزوجل در تورات با بنی اسرائیل عهد بسته بود. انی باعث من بنی اسماعیل نبیا، که ای بنی اسرائیل من از بنی اسماعیل که عموزادگان شما هستند نبی را میفرستم، امیان نبی امی، نخانده، به مکتب نرفته. فمن تبعه و صدق بالنور الذي یأتی به، هر کسی اون نبی را پیروی بکند و نوری را که اون نبی دارد یعنی قرآن اون را تصدیق کند و ایمان بیاورد، الله عز و جل می فرماید ای بالقرآن غفرت ذنبه و ادخلته الجنه کبیر، گناهش را می بخشم و او را وارد بهشت می کنم. این عهد من خداست. خب پس اوفو به عهدی هم این عهد، اوف به عهدکم هم این عهد. این حکم دوم خداست. دو تا امر از هشتا امر گذشتن. اولین اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، دومی اوفو به عهدی، به عهدی که با من دارید وفا کنید. خب این یک قول هست. بعضی گفتن مراد از وفا به عهد عهدی که درباره ایمان به رسول الله هست. اما بعضی دیگه میگویند که مراد عهدی هست که در ذیل این آیه آمده. توجه بفرمایید، ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ما از بنی اسرائیل این پیمان را گرفتیم و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، ما با آنان 12 تا مسئول سرپرست سردار فرستادیم. و قال الله انی معکم، این عهد خداست، الله گفت من با شما هستم. من با شما هستم یعنی چه؟ معیت من، نصرت من، کمک من با شماست. اما عهد شما، لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی، اگر شما نماز را برپا داشتید، زکات را ادا کردید و به رسول و پیامبران من ایمان آوردید و عزرتموهم، آنها را احترام کردید و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خدا قرض حسن دادید یعنی مالتون را در راه الله انفاق کردید، اگر شما همه این کارها را کردید، اون وقت وعده من خدا چیه؟ لأکفرن عنكم سیئاتكم، همه گناهان شما را من معاف میکنم. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را وارد این بهشت که این اوصاف را دارد قرار میدم. پس این عهده زیاد تفاوتی با اولی ندارد. در اولی فقط ایمان به رسول الله بود، در این ایمان به رسول هست و بقیه نماز و زکات و همه فرائض دینی. امر سوم، و ایای فرهبون، فقط و فقط از من بترسید، از غیر الله نترسید، از کسی دیگه نترسید. امر چهارم، و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، ای بنی اسرائیل ایمان بیاورید به قرآن، به آن کتابی که من نازل کردم، در حالی که این کتاب مصدق لما معکم، تصدیق کننده اون کتاب هایی هست که با شما هستند. قرآن تصدیق کننده تورات است، تصدیق کننده صحف موسی است، از این جهت که مزامین قرآن و مزامین اونها یکی هستند. ولا تکونوا اول کافر به، خب مصدقا لما معکم، قرآن چطور تصدیق میکند تورات را؟ تفسیر معالم التنزیل نوشته ای موافقا لما معکم من التورات. قرآن با تورات موافقه. در چی موافقه؟ فی التوحید والنبوت والاخبار ونعت النبی صلی الله علیه وسلم. در توحید تورات و قرآن اختلاف ندارند، در نبوت اختلاف ندارند، در بقیه اخبار و احوال زمان اختلاف ندارند، در صفات رسول الله اختلاف ندارند. پس مصدقا لما معکم، هرچی تورات میگه قرآن همونه میگه. پس بیایید شما ایمان بیاورید. ولا تکونو اول کافرین به، عرض کردم چند تا امر و چند تا نهی، 8 امر و 4 نهی، تا به حال 5 امر خواند، 4 امر خواندیم. و آمنو به منزل تو، این چهارمین امر بود. ولا تکونو اولین نهی هست، نباشید شما اول کافرین به، اولین کافر به این. مگه قبل از این کسی کفر نکرده بود؟ چرا؟ ولی اینها انسانهای مهم و برجسته بودند، همگان به اینها نگاه میکردن، چشمها به اینها دوخته بود. پس اینها باید اولین مؤمن باشند، اولین مؤمن که نشدند اولین کافر نباشند. ببینید، فإن وظیفتکم ان تكون اول من آمن به، وظیفه شما هست جز اولین کسانی باشید که به این قرآن ایمان آوردن. لما انکم تعرفون حقیقت الامر، چونکه شما حقیقت امور را می دانید، روح المانی. پس شما باید اولی مؤمن باشید، اما برعکس نکنید. ولا تکونو اول کافر به. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، و ای بنی اسرائیل در مقابل آیات من پول اندک نگیرید. معنیش چیه؟ پول زیاد بگیرید؟ نه، پول هر چی باشد در مقابل آیات ارزشش اندک است. تمام دنیا رو بگیریم، بنی اسرائیل هم اینقدر خنگ نبودند که کم بگیرند، خیلی زیاد میگرفتند، ولی همون زیادش در مقابل آخرت، در مقابل آیات الهی کم بود. لذا نباید انسان آیات الهی را بفروشد. البته فروختن اینه که انسان کتمان حق بکند، به نفع کسی حکم صادر کند، از او پول بگیرد، این فروختن آیات است. پس ولا تکونوا اول کافرین به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. این نهی دوم است. ببینید علماء بنی اسرائیل، شما فکر نکنید من مقوله شاه ولی الله را قبلا برای شما عرض کردم، شما فکر نکنید که مصداقین فقط همون ملاها یهودند، نه، همونطور که قبلا عرض کردم شاه ولی الله میگه این چهار گروهی که در قرآن بیان شدن، مصادیق این چهار گروه در امت و ملت ما هستند. مصداق منافقین که بودند؟ پادشاهان جور و ثروتمندانی که دورنگی دارند. میفرمایند مصداق علماء یهود، علماء دین فروش این امت هستند. مصداق علماء یهود، علماء چی هستند؟ دین فروش این امت. بسیاری از علما دین را فروختن به حکام، دین را فروختن به سرمایداران. همه احکام، همه دستورات، همه فتواها، همه موضع گیری ها طبق میل حکام هست. یکی میشه مثلا مفتی درباری یک حاکم، مفتی درباری یک پادشاه فاسق، اون وقت از اونجا پول میگیره، حقوق میگیره، کم هم نمیگیره ولی کمه در مقابل آخرت، در مقابل بهشت الله. ولی اینکه تو کاخ ریاست جمهوری زندگی بکنیم، ولی اینکه تمام امکانات رفاهی برات فراهم بشه، ببین من شما از اینجا برای خودمون یاد بگیریم، اون پادشاه هر ظلمی میکند این توجیه میکنه، هر خلافی میکند این تایید میکنه، هر فتوای میخواد این صادر میکنه. این چی هست؟ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. قرآن را، آیات را، دستورات اسلام را طبق میل او تفسیر کردن. اون میخواهد که مجاهد را تروریست بگه، جهاد را ترور بگه، و این عالم خودفروخته عزیز همون کار را میکنه، این جهاد را فساد میگه. لذا پس هستند این نمونه ها در امت ما، در ملت ما، علمای دین فروش، علمایی که دنیا را ترجیح دادن به آخرت بر اساس قول شاه ولی الله رحمه الله. اینها نمونه های از یهود در این امت هستند. الله من شما را حفاظت بکند. و ایای فتقون، فقط و فقط از من بترسید، فقط از من بترسید، این نسخه هست. اگر از خدا بترسی، آیات خدا را در مقابل پول اندک نمی فروشی، می ترسی که ذلیلت میکنه. اما اگر نترسی، هر چی که از دستش، از دستت برایت انجام میدی. خب دو تا نهی خواندیم، چهار تا امر خواندیم. دو تا نهی، یکی این بود که ولا تکونو اول کافرین به، دوم ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. نهی سوم و چهارم را میخوانیم. نهی سوم، ولا تلبسوا الحق بالباطل. خلط نکنید، التباس نکنید، حق را با باطل قاطی نکنید. نهی چارم، ولا تکتم الحق، شما حق را کتمان نکنید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. دقت بفرمایید، توجه بفرمایید که علماء یهود برای گمراه کردن مردم دو حربه داشتند، به دو صورت عمل می کردند. اول تلبیس، تلبیس یعنی قاطی کردن، خلط کردن، تلبیس حق نسبت به قشر خاصی. مثلا کسانی که اطلاعات مختصری از تورات داشتند، در تورات بعضی مسائل بود، نسبت به رسول الله بود، مژده بود، بشارت بود نسبت به پیامبر آخر الزمان. خب اینا نمیتونستن بگن تو تورات اصلا چنین چیزی نیست. اگر میگفتن هیچ که از اینها قبول نمیکرد. پس در چنین موارد خلط مبحث میکردن، میگفتن چرا چنین مژده‌ای هست ولی این صفت، یک صفتی را یا کم میکردن یا اضافه میکردن. مثلا میگفتن ولی تو تورات نیست که از بنی اسماعیل، تو تورات است از بنی اسرائیل، این پیامبر از بنی اسرائیل نیست. این که ادعا میکنند، به این شکل خلط مبحث میکردند. اینو میگن تلبیس. خب اما این تلبیس حق برای چی بود؟ برای افرادی که اندک اطلاعاتی و سوادی داشت. گروه دوم کسانی بودند که اونها ناخان مطلق بودند، عامی خام مطلق بودند، هیچ بلد نبودند. اونها هیچی از تورات سر در نمی آوردند. ملاهای یهود برای اونها چیکار میکردند؟ برای اونها کتمان میکردند، حق را کلن میپوشیدند. و تکتم الحق یعنی لا تکتم الحق، حق را نپوشید. پس حق را نسبت به اینها می گفتن که اصلا تو تورات چنین بحثی نیست، اصلا تورات یاد نکرده. خب همین طور است که الان هم ملاهایی که حق را می خواهند که اتمام بکنن، نسبت به کسانی که اطلاعات دارن طوری دیگه اونجا خلط مبحث می کنن. اونایی که هیچ نوع اطلاعاتی ندارند اونجا کتمان مطلق می کنند. لذا الله عز و جل می فرماید وتكتم الحق وانتم تعلمون، شما حق را نپوشید در حالی که شما میدانید این حق است. و اقیموا الصلاه و اعطوا الزکاه و ارکعوا مع الراکعين. ببینید شاید از نظر شما این مسئله، مسئله نماز بعد از ذکر یهود آمد، هیچ ربطی با بحث یهود نداره، اما خیلی ربط دارد. من مقدمه که عرض می کنم، از این مقدمه شما متوجه میشه چقدر ربط دارد. یهودی ها که این همه با مسلمانان ناسازگاری داشتند، در حالی که می دانستم پیامبر پیامبر موعود است، همون پیامبری که با ما وعده شده، با وجود اون نمی پذیرفتن، دلیلش چی بود؟ چند دلیل داشت. یکی حب جاه، حب جاه یعنی حب مقام، حب پست، حب مقام. یهودی ها مرجع بودند، علماء یهود، همه مردم از اونها تقلید می کردند، همه اونها را بزرگ می دانستند، اونها رهبر بودند، رهنما بودند، پیشوا بودند. پس اگر اینها می آمدند و غلام محمد صلی الله علیه و سلم قرار می گرفتند، مرجعیت از بین می رفت، بزرگی و سرداری می رفت، می شدند تابع، می شدند یک انسان عادی. پس یکی از موانع عمده چی بود؟ حب جاه بود. دوم حب مال داشتند. اینا مریضی هایی هستند که همیشه انسان را بدبخت می کنند. این مریضی ها با همه ما هست، با خاص و عام هست، با ملا و عامی هست. حب مال، اینا از این طریق درآمد خوبی داشتند، مردم را فریب می دادند و مال مردم را بالا می کشیدند. لذا اگر می آمدند به سوی اسلام، به سوی قرآن، این دکانشون بسته می شد، این درآمدشون چی؟ تمام می شد. پس حب مال داشتند. این مرض دوم بود. مرض سوم حسد داشتند با رسول الله صلی الله علیه وسلم. حسد داشتن با بنی اسماعیل، می گفتن اینها، این عربها، اینها عده آدم بی سر و پا، بی سواد، بی فرهنگ، اینها دارن به کجا می رسن، اینها دارن پیشرفت می کنن، اینها دارن حکومت تشکیل می دند. لذا روز به روز می سوختند، درونشون آتش می گرفت. الله عز و جل برای علاج این مریضی ها فرموده و اقیم الصلاة و آت الزکاة. ببین حب جاه علاج هست حق اقیم الصلاة، زیر اقیم الصلاة بنویس حب جاه، علاج حب جاه ببخشید، زیر آت الزکاة بنویس علاج حب مال، زیر ورکو مع الراکعین بنویس علاج حسد. ببینید کسی که تکبر داشته باشد چه چیزی غرورش را میشکند؟ نماز. نماز یعنی ذلت پیش معبود حقیقی. نماز یعنی جبین را و چهره را به خاک مالیدن. نماز یعنی خود را در مقابل رب کوچک شمردن. خب این علاج حب جاه هست یا نیست؟ تو پادشاهی فراموش میکنی، تو علامت الدهری، تو مرجع تقلیدی، تو ملای بزرگ و کلانی، ولی به سجده افتادی، جایگاهت جایگاه عبد میشه، یک جایگاه بنده میشه. در نماز متوجه میشه که تو هر کس باشی کسی نیستی، تو بنده خدا هستی. لذا علاج تکبر، علاج حب جاه نماز است. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که علاج مال و حب مال در ابتدای سوره بقره عرض کردم زکات است. کسی که مال را خیلی دوست داره، برای مال میمیره، جان میده، اون دستور داره هی خرج بکنه، صدقه بده، زکات بده، تا این حب مال از بدنش، از وجودش بیاد بیرون. ورکعو مع الراکعین، حسد داری، بیا همراه با اینهای در یک صف رکوع کن، سجده کن، نماز بخوان با جماعت. نماز محبت میاره، در یک صف قرار گرفتن حسدت را دور میکنه، دشمنت میشه برادرت. لذا الله عز و جل این دستورات را که صادر فرموده بی ربط نیست، اینها با مناسبت است. الله میفرماید و اقیم الصلاة و آت الزکات، نماز را برپا کنید، و آت الزکات و زکات بدهید تا حب مال از بدنتون، از وجودتون خارج بشه. و رکعو مع الراکعین، رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. ای صلوا مع الذین فی صلاتهم رکوع، با اونهای نماز بخوانید که در نمازشون رکوع است. بعضی گفتند در نماز یهود رکوع نبود، تفسیر معالم التنزیل همین نوشته. لذا معنیش اینه که نمازی بخوان که تو اون نمازی باشه رکوع، یعنی بیا نماز اسلام بخوان، نماز مسلمانان را بخوان، اون وقت نجات میابی. اما از آیه شریفه یا مریم اقنتی واسجدی وارکعی مع الراکعین، معلوم میشه در ادیان دیگه هم رکوع بود. پس اینجا هدف اینه که با جماعت بخوان. پس وقتی که با جماعت بخوانی برادر میشی، دشمنی تمام میشه. اینها امر بودند، امر پنجم، ششم و هفتم. چهار تا امر قبلا خواندی نه؟ اقیم الصلاة پنجم، آتو الزکات ششم، و ورکعو مع الراکعین هفتم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تترون الكتاب. این استفهام است، اما این استفهام را میگن استفهام حیرت، استفهام تعجب. گاهی شما تعجب میکنید، صدای میشنوید، یکی تلاوت میکنه، یکی شعر میگه، شما باور نمیکنی این رفیقت هست. بهش میگه تو بودی؟ شما میدونی که او بوده. یعنی تعجبه، من متعجبم که تو چنین خواندی، یا مثلا خوب خواندی یا بد خواندی. على ای حال ما استفهام تعجب داریم. الله عزوجل از یهودی ها سوال میکنه که اتأمرون الناس بالبر، بقیه مردم را دستور میدهید به بر و نیکی، اتباع تورات، و تنسون انفسکم، و خودتون را فراموش میکنید، و انتم تتلون الكتاب، در حالی که شما کتاب میخوانید. اینجا مذمت و نکوهش عالم بی عمل است که کتاب میخواند ولی عمل نمیکند. ببینید یهودی ها به پیروان یهود میگفتن به تورات عمل کنید، خودشون عمل نمیکردند. چطور خودشون عمل نمیکردند؟ تورات درباره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مژده و بشارت داده بود. پس علما یهود میدانستند و عمل نمی کردن. چنانچه امام رازی در تفسیر خودش نوشته ان الیهود کانوا یامرون غیرهم باتباع التورات. یهود دیگران را دستور میدادن که از تورات اتباع کنید. ثم انهم خالفوا. خودشان چیکار میکردند؟ مخالفت. لانهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد. چون که در تورات میدیدن آیاتی که بر صدق محمد دلالت می کند. ثم انهم ما آمنوا به. در حالی که اون علائم را می دیدند ایمان نمی آوردند. همین خودتون عمل نمی کنید، همین خودتون فراموش می کنید، و تنسون انفسکم. لذا الله می فرماید اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را امر می کنید به نیکی، به عمل کردن به کتاب خدا، و تنسون انفسکم، خودتان را فراموش میکنید، خودتان عمل نمیکنید، و انتم تتلون الكتاب، و شما کتاب تلاوت میکنید، شب و روز تورات میخوانید. افلا تعقلون. زجر برای عالم بی عمل. تو عقل نداری، شما عقل ندارید، درک نمیکنید که خودتون عمل نمیکنید. واستعینوا بالصبر والصلاة. این امر هشتم است. هشت تا امر بودند و چهار تا نهی تمام شدند. امر هشتم، دستور هشتم، واستعینوا بالصبر والصلاة. باز هم همون دو تا علاج، صبر و نماز. کمک بگیرید از خود. اگر میخواهید اصلاح بشید سخته، باید پست و مقام و مرجعیتت را از دست بدی، باید دل بکنی از خیلی از منافع مادی، از سفره‌های رنگ برنگ، از پول‌های زرق و برق که از مریدان دریافت می‌کنی، باید از همه اینها دل بکنی. این صبر می‌خواد، تحمل می‌خواد، نماز می‌خواد. با نماز خودت را تلقین بکن بده. لذا واستعینوا بالصبر والصلاة. از خدا کمک بگیر، استعانت به طلب، اما با صبر و صلات. صبر صبر هست، اما بعضی گفتند که مراد از صبر روزه است. مراد از صبر چیه؟ روزه هست، روزه و نماز. چون روزه نوعی صبر کردن است، نه؟ شما از صبح که شروع میکنی تشنه میشی صبر میکنی، گرسنه میشی صبر میکنی، نیازات دیگری در وجودت هست صبر میکنی، نمیخوری. پس روزه سراپا عمل چی هست؟ صبر هست. پس اینها امور مصلحه هستند، روش اصلاح هستند که میخوای اصلاح بشی، میخوای این صفات بد از وجودت خارج بشه، میخوای این حب جاه و حب مال از وجودت بره بیرون، پس بیا به این اعمال متوسل باش، نماز بخوان، سجده کن، تواضع نشان بده از خودت، حب جاه میره، روزه بگیر، حب مال و بقیه مفاسد از وجودت خارج میشه. و انها لکبیره الا علی الخاشعین، اما این کار هر کس نیست، خدا میفرماید کار هر کس نیست. انها همانا تلک الخصله، مفسرین خصلت را مقدر کردند، چون جا بحث خصلت بود، خصلت عبادت، نماز، روزه، صبر. و انها لکبیره الا علی الخاشعین، همانا اینها سخت هستند، سنگینند، مگر بر اون انسانهایی که فروتنی دارند، نه برای شما ای ملاهای یهود که حب جاه دارید، بلکه برای اونهایی که در وجودشان، در درونشان خشوع هست، فروتنی هست. این خاشعین کیا هستند؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یکی از دلائل تمرد و سرکشی، حق پوشی و کتمان، ایمان ضعیف به آخرت است، یا ایمان نداشتن به آخرت است. کسی که ایمان راسخ و ایمان قوی به آخرت داشته باشد، اون انسان قابل اصلاح و قابل هدایت است. پس الذين يظنون، اینجا ظن به معنی یقین است. قرطبی گفته ها هنا فی قول الجمهور الظن، ها هنا فی قول الجمهور به معنی الیقین. الذين يظنون ای يستيقنون، کسانی که یقین دارن، باور دارن، تو دلشون هست که چی؟ انهم ملاقو ربهم، آنهایی که یقین دارن که فردا رب را ملاقات میکنند، و انهم آنهایی که میدانند که الیه راجعون، فقط و فقط به سوی رب برمیگردند، اینها دین فروشی نمی کنند، اینها خیانت نمی کنند، اینها کتمان حق نمی کنند، اینها آیات الهی را به پول اندک نمی فروشند. چه جالب می فرمود، یکی از علما می گفت بهای شما علما خیلی زیاد هست، قیمت شما خیلی زیاد هست، قیمت شما بهشته. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، خداوند اینجا یک معامله ای را بین ما مؤمنین و بین خودش مشخص کرده، ما در راه خدا مال و جان بدیم، ما جهاد بکنیم، یا حداقل جهاد اینه که کتمان حق نکنیم، حق بگیم. یکی از صورت‌های جهاد کلمه حق گفتن است، دین فروشی نکردن است، کتمان نکردن است، در مقابل آیات الهی پول اندک نگرفتن است. لذا حق بگیم، جهاد کنیم، مال و جان پروا داشته نباشیم، در مقابل ان شاء الله دریافت میکنیم بان لهم الجنه. لذا قیمت ما اینقدر کم نیست، بی ارزش نیست که ما خود را بفروشیم به متاع اندک، به کالای اندک، برای یک سکه بهار آزادی، برای یک پتو سماور، برای یک نمیدونم امتیاز فلان، امتیاز پمپ، امتیاز زمین، امتیاز این و آن. مثلا اینها برای ما یک مقدار آیات را بیشتر باز کنیم، آیات را بیشتر تدبر بکنیم، اینها برای ما درس هستند. لذا الله عز و جل می فرماید کسانی که یقین دارند، باور دارند که آنها خدایشون را ملاقات می کنند فردای قیامت، و به سوی خدا بر میگردند. این انسان ها چی؟ اینها صبر و صلات را پیش میگیرند، اینها صبر میکنند، اینها تحمل میکنند، اینها رابطهشون را با ربشون گرم نگه میدارند با نماز، با دعا و تضرع، و اینها به سمت سوی دیگه نمیرند. پس عرض کردم این دستورات مال علماء یهود بود، برای ما الگو بود. خب عرض کردم که روش های مختلفی را الله عز و جل برای اصلاح این قوم، یعنی یهودی ها، بنی اسرائیلی ها، در سوره مبارکه بقره ذکر می فرمد تا 11 رکوع. مجددا اینجا الله عز و جل نعمت ها را یادآوری می فرماید. یا بنی اسرائیل، گفتم چند روش، یکی احسانات الهی بر آبا و اجداد شما، پنج طریق اصلاح هستند. الان این طریق اول است، احسانات بر آبا و اجدادشان. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای فرزندان اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمتم را، اون نعمتی را که من بر شما احسان کردم و انعام کردم. بنویسید روحانی و جسمانی، خداوند همه نوع نعمت ها بهشون داده بود. خداوند به بنی اسرائیل هم نبوت داد، همه انبیا از این نسل بودند، هم پادشاهی و ملوکیت داد. سلیمان پادشاه بود، داوود پادشاه بود، عرض کنم که طالوت جالوت را شکست داد، پادشاه شد. بعد از اون تا مدت ها یوسف علیه صلات و سلام پادشاه بود، اولاد یوسف. خداوند هم به اینها نعمت مادی داده بود، هم نعمت معنوی، هم نعمت جسمانی و هم نعمت روحانی. پس الله می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان یعقوب یاد کنید نعمت من را، اون که من بر شما انعام کردم، و مزید بر آن، و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را فضیلت و برتری دادم بر همه عالمیان. هر جا که علی العالمین در باب بنی اسرائیل میاد، شما بنویسی عالمی زمانهم، عالمی زمانهم، بر عالمیان زمان خودشون، نه بر امت محمد صلی الله علیه و سلم. امت محمد خیر امت از کنتم خیر امت، نبی این امت سید و امام انبیا هست، سردار انبیا هست، این امت هم در رأس همه امت ها. اما نسبت به عالمین زمان خودشون اینا فضیلت داشتند. خب پس این نعمت ها که بر شما و بر آبا و اجداد شما، حال ترهیب است، تخویف، ترهیب. واتقوا یوما، شما بیم داشته باشید، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ببینید در دنیایی که ما زندگی میکنیم، در این دنیا برای نجات چند طریق وجود دارد، برای نجات چند طریق وجود دارد. یکی از طرق این است که ما دوستی داشته باشیم، عزیزی داشته باشیم که هر جا به مشکلی گرفتار کردیم دست ما را بگیرد. ما اگر ورشکست کردیم به ما پول بده، ما اگر مریض شدیم ما را به دکتر و به علاج ببره، ما اگر به زندان افتادیم برای بچه های ما، برای عیال ما فکری بکنن، ما به هر جایی که گرفتار شدیم او کفایت بکند ما را. این روش هست، چنانچه بعضی وقتا برای بعضی مشکل پیش میاد، بعضی دیگه حمایت میکنند. دوم اینه که اگر کسی اینجا به دنیا، در دنیا به مشکلی گرفتار بشه، صورتهای پارتی و سفارش و شفاعت هست. کسی به عنوان مجرم گرفتار میشه تو زندان میفته، خب با یکی از بزرگان نسبتی داره، اون زنگ میزنه آقا این از این بیخیال بشید، اینا بذارید. خب شفاعت هم تو دنیا پذیرفته میشه. پس یکی دیگر از صورتهای نجات چیه؟ همین شفاعت، سفارشه. سوم، کسی را ندارم ولی پول دارم، به اون بازجو میگم، به اون وکیل میگم، به قاضی میگم 100 میلیون بهت میدم، پرونده من را مختومه کن. همین کار را میکنن، شما میبینید همیشه. لذا رشوه دادن، رشوه گرفتن. و چهارم، انسان قومی دارد، لشکری دارد، پارتی دارد، پشت سر خودش کسی را دارد که اونها به دادش میرسند. مثلا گاهی کسی زندان میشه، میبینید گروهش میان یکی را گروگان میبرند، میگن تا زمانی که این هم حزبی ما را آزاد نکنی ما چیکار میکنیم؟ این را رها نمیکنیم. اون طرف حاکم مجبور میشه به خاطر اینکه مثلا فلان شخص را، فلان مقام را از گروگانی آزاد بکنن، اون را رها بکنن. یا مثلا پارتیش، حزبش، گروهش شروع میکنه به راهپیمایی، تا زمانی که اون آزاد نشه اینها چی؟ شلوغ میکنن، نافرمانی مدنی میکنن. این صورتها، صورتهای نجات و طرق نجات ما از مخمسه ها و از مشکلات در دنیاست. همه این صورتها را الله عز و جل ذکر میکند، میفرماید ببین اونجا اگر لنگت گرفتار شد اونجا راه نجاتی نیست، اونجا از این صورتها هیچ یک وجود ندارد. الله می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بترسید ای ملاهای بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای اولاد بنی اسرائیل، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس، دفع نمی کند هیچ نفسی از نفسی دیگر چیزی را، هیچ دوستی نمیتواند برای دوستی کاری انجام بده. لا یغنی احد عن احد، هیچ کسی از دیگری کاری را حل نمی کند، مشکلی را بر نمی دارد، او را مستغنی نمی سازد. این پس نفی طریق اول نجات. ولا یقبل منها شفاعه، این نفی طریق دوم نجات. شفاعت و سفارش و پارتی که شما در دنیا دارید اونجا نیست، اونجا پارتی و پارتی بازی نیست، سفارش پذیرفته نمیشه. سوم، ولا یؤخذ منها عدل، نفی طریق سوم نجات. ولا یؤخذ منها عدل، اونجا رشوه گرفته نمیشه، رشوه هم از کسی پذیرفته نمیشه. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به. الله می فرماید به اندازه پوری زمین طلا بیاره هم قبول نمیشه. ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، همه اینها را فدیه بده برای خلاصیش، خبری نیست. لذا این طریق سوم هم نفی شد. ولا يقبل منها شفاء عدل ولا يؤخذ منها عدل، از آنها رشوه هم فدیه هم گرفته نمیشه. و نفی چهارم نجات، ولا هم ينصرون، و نه آنها یاری میشوند، از هیچ جهتی یاری و کمک هم نمیشوند، کمک و یاری هم نمیشوند. حزبش، پارتیش، گروهش، لشکرش، ارتشش، نخیر، ندارد چیزی اونجا. اونجا انسان تک و تنهاست و ایمان و عمل انسان. بس الله می فرماید، ترهیب میده، بیم میده، میگه از اون روز بترسی. ببینید برای هدایت این قوم الله عز و جل چه فرمولهایی بکار میبرد. یه جای ذکر نعمت است، یه جای تشویق است، یه جای بیم و تهدید است، یه جای دلائل است، هم روش های ناصحانه هست، هم روش های داعیانه و خیرخواهانه هست، هم روش های تهدیدانه هست. یکی از اینها کارآمد بشه، یکی از اینها مفید بشه، جواب بده که این قوم ایمان بیاورد. ولی قومی که الله عز و جل دلش را سیاه بکند، این با هیچ اسلوبی قابل تغییر نیست. الله بعد از این فرمول را عوض می فرماید، انعامات خودش را یاد می کند، انعاماتی که بر پدران شما داشتیم، تنها من رب بر شما احسان ندارم، بر آبا و اجداد شما چقدر احسان داشتم. الله می فرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون، وقتی که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، از شکنجه های فرعون و آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، آنها می چشانیدن شما را سوء العذاب، بسیار عذاب بد، عذاب خطرناک، شکنجه بدی که برای شما داشتن. تشریح سوء العذاب، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان پسر شما را ذبح می کردند و فرزندان دختر شما را زنده می گذاشتند. این دو تا فتنه بود، قبلا هم عرض کردم. یذبحون ابناءکم هم خیلی سخت بود، یستحیون نساءکم هم خیلی سخت بود. زنهای شما را می گذاشتند، دختران شما را زنده، تا فردا کنیز دم درشون باشند. برای کسی که غیرت باشد، غیرت در وجودش باشه، این از اولی سخت‌تر است. خب ببینید، قبلا هم خدمت شما عرض کردم در سوره مؤمن که فرعون دوبار اقدام کرد به قتل فرزندان بنی اسرائیل. یک بار در ابتداء ولادت موسی علیه الصلاه و السلام، وقتی که پیشگوها یا کاهنها یا معبرین خواب بهش گفتند که از این نسل فرزندی متولد میشه که زوال حکومتت و سرنگونی تختت به دست او هست، لذا دیوانه شد و هرچی فرزند پسر متولد میشد ذبح میکرد. بار دوم وقتی که موسی علیه السلام در کجا بود، به نبوت رسید در مدین و آمد به فرعون را دعوت داد و فرعون مات و مبهوت ماند، شکست خورد از موسی. اینجا دیگه دوباره به انتقام افتاد. گاهی بعضی پادشاهان دیوانه میشن، یک شکنجه برای ملت تعیین میکنن مدتی که کار ندارند، اما گاهی دوباره به سرگوش ملت میفتند. این فرعون بار بار هر وقتی که ناراحت میشد، عصبانی میشد، فرزندان بنی اسرائیل را قتل میکرد. علامه رازی، امام رازی نوشته، روایت از ابن عباس نقل کرده، عن ابن عباس انه وقع الى فرعون و طبقته ما كان الله وعد ابراهیم. از کجا فرعون این کار را کرد؟ در تفسیرها زیاد نوشتن، ولی این چی که تفسیر رازی نوشته، تفسیر کبیر نوشته، بهتره. نوشته که به فرعون و گروهش، طبقهش، برای اونها این خبر رسیده بود که خداوند به ابراهیم وعده داده، ما کان الله وعد ابراهیم ان یجعل فی ذریته انبیاء و ملوکن، که ای ابراهیم در اولاد شما هم انبیا میاد و هم پادشاهان میاد. فخافوا على ذلك، می ترسیدن بر این که نیاین اینجا و ملک ما را از بین نبرند. واتفقت كلمتهم على اعداء الرجال معهم، على اعداد الرجال معهم شفار، اینا مردانی را آماده کردند که همراه با اونها چاغو بود. یتوفون فی بنی اسرائیل، اینها چاغو تو جیبشون بود، به کمرشون بود و در بنی اسرائیل میگشتن تو خونه هایشون. فلا یجدون مولودا ذکرا الا ذبحوا، هیچ فرزند پسر نومولودی نمیدیدن مگر او را میکشتن. الله تعالی میفرماید ببینید من خدا بر شما انعام کردم که شما را نجات دادم از آل فرعون. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این امتحان بزرگی بود یا در این نعمت بزرگی بود؟ ببینید دو تفسیر داره. بلاء به معنای امتحان هم میاد، آزمایش هم میآید. بلاء به معنای نعمت هم میآید. اگر بلا به معنی آزمایش باشد، فی ذالکم مشارله ذالکم چی خواهد بود؟ قتل. اینکه فرعون شما را و اولاد شما را قتل می کرد، در این قتل آزمایش بزرگی از جانب ربتان بود. و اگر بلا اون به معنی نعمت باشد، اون وقت ذالکم مرجعش نجات است. و فی ذالکم یعنی این نجاتی که خدا شما را داد، بلاء من ربکم عظیم، نعمت عظیمی از طرف پروردگارتون بود. خداوند عز و جل بر شما بسیار نعمت فرمود. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. همه نعمت ها که بر آبا و اجداد است، این نعمت ها ذکر میشه تا که اینها ایمان بیاورند. اون فرعون که با اون شدت شما را شکنجه میداد و شما را قتل میکرد، بعدن همون فرعون را الله چگونه ذلیل کرد، خار کرد و غرقش کرد، اونم جلوی چشمان شما. و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم بكم، اینجا باب من اللام است، ای لکم البحر، برای شما دریا را، مراد از دریا دریای قلزم است که موسی علیه السلام عصا را زد تا دریا متوقف شد، شکافته شد، از وسط راهی باز شد، دو طرف دریا آبها مثل دیواره و مثل سد ماندند و وسط راهی شد. لذا الله می فرماید فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم، ما نجات دادیم. و گروه بعدی که وارد دریا شد و زد به دریا، فرعون بود. و اغرقنا آل فرعون، آل فرعون را ما غرق کردیم، در حالتی که و انتم تنظرون، شما می دیدید. این نعمتی دیگه هست، گاهی کسی با کسی دشمنی دارد، شما شنیدید دعا میکنه، تمنا میکنه خدایا بلایی به سرش در بیار، اما در حیات من که من ببینم. گاهی اینطور است نه؟ گاهی یک پادشاهی هست ظالم، بر ملتش ظلم میکنه، ملت تمنا میکنه خدایا روزی که این پادشاه مؤاخذه میشه، روزی که این ظالم به کیفر عملش میرسه، اون روز من زنده باشم، اون روز من باشم و ببینم، دلم خنک بشه. لذا الله عز و جل اینجا سه تا لطف بر بنی اسرائیل کرد. یکی اینکه فانجیناکم، شما را نجات دادم. دوم اینکه اغرقنا آل فرعون، دشمن سرسخت شما را که در طول تاریخ بر شما بدترین ظلم ها و ستم ها و شکنجه ها را روا داشته بود، اون من غرق کردم. سوم و انتم تنظرون، شما نظارگر بودید، شما تماشا می کردید. بعضی وقتها بالخصوص کسانی که اعدام می شوند و قاتل هستند، این قاتلان در حضور ولی مقتول، اولیاء مقتول اعدام می شوند، چون حق این هاست نه؟ اینا بعضی وقتها خودشون میاند و اون تناب را به گردن قاتل می گذارند، دلش خنک میشه، این بچه من را کشت، الان خودش داره کشته میشه. لذا همین کار را الله با بنی اسرائیل کرد که دشمنانشون را جلو چشمانشون غرق کرد. و انتم تنظرون، شما هم تماشا میکردید. یکی دیگر از علتهای و انتم تنظرون را بعضی مفسرین گفتند که بنی اسرائیل از بس که کتک خورده بود از دست فرعونیان، ذلیل بود، تو سری خورده بود، ترسو شده بود، بزدل شده بود. و اگر کسی به او میگفت که فرعون و فرعونیان غرق شده، باورم نمیکرد. لذا الله عزوجل به این خاطر جلوی چشمانشون اونها را چی کرد؟ اونها را غرق کرد. و بعد از این حتی که غرق شدن، آب اونها را برد، اما خدای عزوجل فرعون را و جسد فرعون را بیرون زد تا همه ببینند، چون این احتمال هم بود که اگر نمی دیدن جسدش را بعضی می ترسیدن شاید هنوز زنده باشد. بعضی افراد هستن که مردم معلوم نیست از اونها چی ساختند، لذا وقتی که اون افراد کشته میشن میگن خودش نبود، بدلش بود، خودش هنوز زنده است، هنوز مردم می ترسند. لذا فرعون را خدا جسدش را نجات داد تا بنی اسرائیل با چشم ببینند. حتی وقتی که فرعون جسدش را آوردن می ترسیدن، نزدیک نمی رفتند، اینقدر بزدلی بر اونها حاکم شده. و به همین خاطر این نسل بعد از این که از اینجا نجات پیدا کردن، اینجا خداوند مثل یک سفره آماده شده دشمنشون را هلاک کرد، اونا یک شمشیر هم نزدن. اما بعد از این که نیاز شد برن با موسی علیه الصلاه و السلام جهاد بکنن، این قوم ترسو بار آمده بودن، تو سری خور بار آمده بودن، اینا جنگ نکردن، به موسی گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون، کار ما نیست. خداوند تو میدان تیس سرگردانشون کرد، در بدر شدند تا 40 سال این نسل عوض شد، نسل جدیدی که مثل اینها زیر شکنجه ها و زیر یوغ بردگی و غلامی بزرگ نشده بود، اون نسل آمد. اونها که آمدند بعدن در خدمت طالوت قرار گرفتند و رفتند جهاد کردند و امالقه را شکست دادند. پس اینها از بس که می ترسیدند، یکی از دلایل اینه، خدای عزوجل به این خاطر جلوی چشمان اینها چیکار کرد؟ اونها را شکنجه داد و انتم تنظرون، اونها را غرق کرد، اونها نابود شدند و تمام شدند. صدق الله مولانا.